Jó estét kívánunk! Emelje föl a kezét az, aki látta az OTV és a teljes cégcsoport ünnepélyes fegyverletételét a Nemzeti Együttműködés rendszer előtt. Rónai Egon celebrálásában. De Robi, még mi? Emelje föl a kezét, aki nem látta. Hát, ti vagytok a szerencsések, mert most látni fogjátok. De még mielőtt elkezdenénk, azért van itt pár dolog. Vagy szerinted ezt a szart ezzel kezdjük, és minden más csak ezután? Azért például a sapkát megmutatnám, tudod? Megamerikáznád. Megamerikáznám. Azt azért lehet, nem? Igen. Szerintem kezdjük azzal, ez a nem vagyunk gyarmat. Egyébként figyeljetek, nem tudom, van itt régi apu hallgató, 2 évvel ezelőtt egyszer föltettem ezt már, és akkor Puzsér első szava az volt, hogy te aztán tudsz alkalmazkodni, bazd meg. És akkor még csak, még nem választották, mert ez 2 éve volt kb. Ezt még az első Trump kormányzat alatt kaptam. Úgyhogy... Ez a régi sapka. Nem ez a mostani. Ennek sokkal nagyobb az értéke. Így igaz. Megkérdezte a sapkáról a Rónai Egon az Orbán Viktor, és az Orbán Viktor kérdezte, hogy és van ilyen sapkája, és mondta az Orbán Viktor, hogy ó, nekem már réges-régen van, már amikor az első ciklusa, már abból. Ezt mondta? Aha. Hát akkor Orbán ugyanúgy. Ennyire büszke. Na persze. Ennyire büszke, hogy neki milyen sapkája van, neki az eredeti sapkája van. Tudod, még a... Mielőtt ez ilyen kommersz lett, meg elkurvult. Tudod, a fekete album előtti metalikás. Tudod, az igazi. Figyelj, csak ennek majd nehogy az legyen egyszer a vége, hogy van rajta sapka. Lássuk akkor. Nagy büszkeség, igen. Igen. Az egész garnitúra. Igen, igen. És ő a gaboni elnök. És a Donald Trumpon meg nincs sapka, bazd meg. Ennyi. Kélyesen vigyorog, és akkor itt van ez, ugyanis az történt, hogy kurvára kiakadtak Afrikába, hogy ez egy megalázó, gyarmati dolog, hogy ezt a szar sapkát fölvette, és egy csomó f***a posztolt, hogy ez felháborító, és nagy skandalum lett belőle. Afrika, bazd meg! Jó lenne Gabontól... Több gerinc van, meg is tartás. Jó lenne Gabontól tanulni nemzeti önérzetet. Szuverenista önérzetet, ja. Na, ennyit szerettem volna mondani, és akkor még figyelj, a rejtélyes írásról fogunk beszélni? Beszéljünk a rejtélyes De írásról. Megmutatjuk, mert valaki megcsinálta... Valaki ugyanis a rádióstúdióban rendszeresen bazd, mert kitől tanult Orbán? Érted? És a legjobbat tanulja el. Hát... És a FAM csoportban valaki csinált valamit a írásból. Táblázat! Igen! Igen! Itt az igazság! De csak azok a részek igazak, amelyek nem lógnak ki a rubrikákból. Ott a B betű meg az M betű az hazugság, mert nincs táblázatban. Ennyit erről, Robikám, úgyhogy inspiráltad a alkotókat. Oszlopszerű firka. De várjál, amikor egyébként én veled voltam a rádióban, ugye én nagyon ritkán tudok oda menni, akkor te színeztél. Aha. Igen. Tehát nem firkáltál. Rajzoltam és színeztem. Régen firkáltál. Igen, de amikor kaptam egy körzőt, aztán vonalzót, aztán színes filceket, akkor ott megnyílt egy perspektíva előttem. Lehet, hogy Orbán Viktor is kipróbálhatná egyébként. Hát ez óvoda vagy általános alsó? Már. Hát Orbánnak is szüksége van arra, hogy a feszültséget levezesse. Találtam magamban, meg Orbán Viktorban valami közöset. Mert az Izrael pártiság nem Likud pártiság. Na, értem. Hát az, a hogy... cionizmus. Igen. Cionizmus versus cinizmus. És már az a FAM. Így hivatkozol magadra egyes szám harmadik személyben? Várjál, mert most basztattak azzal, hogy a Cseh Katalinnak valami cég, és ott volt, hogy G és FAM. És akkor hát nyilván a geci fom, érted, az a üzlettárs, vagy a izé, és ezzel cseszegetnek, ez ilyen bulvárszarf. Én nézzük inkább a sokkal intellektuális, a doktor miniszterelnök. Igen, a irkafirka. Hát az irkafirka bizonyára annak szól, hogy Orbán Viktor van egy bizonyos feszültség ilyenkor, amely feszültséget le kell vezetnie, hogy ne a beszélgető társán, vagy a interjú helyzetben vezetődjön le ez a feszültség. Ezt onnan tudom, hogy én is ezért firkálok. Tehát én is azért firkálok a műsorok közben. Lehetőleg valami konstrukciót, amire még figyelni is kell, hogy ne terheljem az egész belső feszültségemet rá a műsorra. De erre mert akkor az használhatatlan de Robi, lesz. Erre vannak a rabszolgák, akiket ott verhet a... Hogy rajzoljon. Nekem is lenne egy rendes rabszolgám, verném, hogy rajzoljon, és nem kéne rajzolni, ja. És ugyanúgy le tudnám vezetni a feszültséget. Igen. Ja. De nyilván azért, hogyha nem rajzolhatna, akkor a fogaskerekek Orbán Viktor agyában kitörnék egymás fogait. Feszültségtől. És igen, és akkor ilyenkor történik az, hogy da-da-da-da-da-da-da-da, problem is davor. De egyébként az a da-da-da-da-da, nem lehet, hogy az a igen, oroszul, basz. Amikor megijed, akkor elismétli, hogy igen, 16-szor, és megnyugszik. És hol de a tartótisztjének is mindig ezt kell mondania, hogy da-da-da-da-da. Hol kapta a kiképzést? Jó. Figyelj, nem lehet az, mert itt most mindenki, hogy fú, bazd meg, ez klinikai eset, mit tudom én, amit a táblázat most ugye dekódol, hogy ő ezt kifejezetten, bazd meg, ilyen trollkodásból csinálta, mert tudta, hogy ez így el fog terjedni, ez jó, beszopatott titeket, Robi. És utána szerinted azt mondta, hogy én itt irkafirkáltam, Egon. Mi lenne, ha csinálnánk egy olyan szelfit, ahol az irkafirkáimat felmutatom, és így állunk egymás mellett, és az majd virális lesz, és mémesül a neten. És akkor mondta Egon, hogy ez nagyon jó ötlet, Viktor. Csináljunk egy ilyet. Én nem hiszem, hogy így történt. Nem hiszem. Egyébként a lentulai, a hotel lentulaiba pont utánam volt az Orbán Viktor. Én nagyon büszke is vagyok rá. És ugye a... Komolyan? Hát a következő adás az volt, igen. Volt a fam, aztán a Orbán. És belefingottál a székbe azért? Egy hét elmúlt már. Ja. Na, figyelj, de ugye a lentulai mindenkivel rajzoltat. Ilyen hát a Rónai Egon nem rajzoltat mindenkivel, de van, aki rajzol így és is. És az Orbánnal viszont nem rajzoltatott. Az kimaradt. Az és kimaradt. Akkor lehet, hogy ezt pótolta be Rónai Egonnál. Tökre ez jutott eszembe. Aha, ja. Na, szóval, nézzük az interjút. Beszélgessünk egy kicsit erről az interjúról. Kurva meleg ez a sapka egyébként. Bezmét. Nem, ez a sapka heteroszexuális. Kurvára félreérted a politikát, semmit nem értesz hozzá. Ez egy heteronormatív sapka. Oké. Szóval, az a tény, hogy Orbán Viktort behívják az ATV-be, aki Orbán Viktor 15 éve nem volt az ATV-ben, ez olyan, mintha Orbán Viktor menne az ATV-be. Pedig hát valójában az ATV megy Orbán Viktorba. De teljesen az az élmény, hogy Orbán Viktor megy az ATV-be, de különös, hogy eddig, amíg nem volt ilyen szorult politikai helyzetben, Orbán Viktor nem ment az ATV-be. Te figyelj, olyan volt ez, mint a hontféle? Sok szempontból kínosabb volt, mint a hontféle. Tehát itt elhangzottak olyan kérdések, amilyeneket a Hont Andrásnak sem volt pofája föltenni. De minden esetre egy jó lehetőség volt Orbán Viktornak, hogy alkotmányjogi előadást tartson, és úgyhogy amikor ez kimerült, akkor beszélgessen egy kicsit a atomreaktorok fűtőelemeiről, bazd meg. 15 év teljhatalmú kormányzás után megtudhattuk, hogy az atomreaktoroknak a fűtőelemeivel mi a jó, mi a baj, hogyan, és a bazd meg. Az alkotmányjogi okfejtésben kifejezésre juttatta, hogy Magyarország egy parlamentáris köztársaság, tudod, ahol a parlament a túlsúlyos, tehát tényleg rendesen alkotmányjogilag elmagyarázta, ellentétben az Egyesült Államokkal és Oroszországgal, amik elnöki rendszerek. Oroszország, ez a kibaszott diktatúra, ahol emberek esnek ki az ablakon, mert baj van a nyílászárókkal, Schmidt Mariska néni szerint, ahol embereket visznek a gulágra, és a Orbán Viktor úgy hivatkozik rá, hogy egy elnöki rendszer, ahol túlhatalma van az elnöki hivatalnak. És Schmidt Mariska néni is azt mondta egyébként, hogy Angliába is letartóztatják a embert. Az ellenvéleménye miatt. Persze. És ez, hogy ő az Egyesült Államokra, meg Oroszországra egyaránt elnöki rendszerekként hivatkozik. Tehát úgy hivatkozik ezekre a formálisnak meghagyott jogi keretekre, mint ilyen uralkodó rendszer. Franciaországot nem mondtam, az is prezidenciális. Az is elnöki rendszer. Azt éppen nem mondta. De hogy itt túlhatalma van az elnöknek Oroszországban és az Egyesült Államokban. Tehát az egy de ő olyan, szeretne itt lenni. Elnöki rendszer. Be fogják vezetni, bazd. Míg Magyarország, ami meg egy tőről metszett abszolút monarchia, miközben természetesen egy parlamentáris köztársaságnak a jogi intézményei lettek kiüresítve ehhez, erre meg úgy hivatkozik, hogy hát ez egy polgári demokrácia, ez egy parlamentáris demokrácia, de azért meglebegteti, hogy mindig az asztalon van, hogy ezt átalakítsuk, ha a magyar embereknek az lesz az érdeke, akkor ezt átalakíthatjuk prezidenciális, tehát kormányformát válthat Magyarország, ez így be lett lengetve, azért finoman, hogy ez bármikor megtörténhet. Tök jó, mert a Tisza éppen most válogatja ki az országgyűlési képviselőjelöltjeit. Hát ez remek lesz, hogyha éppen kiválogatta őket, és hát kiderül, hogy ja, bocsánat, elnöki rendszer van. Mi köze ennek a Tiszához? Fél év múlva választás lesz Magyarországon, bazd meg. De úgyis a Fidesz győz. Jó, ez igaz. Ez igaz. De hát azért... Oroszország és az Egyesült Államok, ha Trump meg nem bukik addigra... Kínát ne felejtsd ki. Az csak üzlet. De ezek politikailag az Orbán rendszert fönt fogják, nem is azt mondom, hogy támogatják, bazd meg, fönt fogják tartani. Kína az meg pénzelni fogja, tudod? Ez egész más. Az a javaslatom, hogy tekintsük át ezt a beszélgetést, ezt a fegyverletételt, amit Rónai Egon személyében az ATV a rendszer oltára előtt, vagy hát Orbán Viktor csizmaszára előtt úgymond demonstrált mindannyiunk szeme láttára és szégyenére. 15 éve nem járt az ATV-ben. Ez annyi idő és annyi fel nem tett kérdés, hogy ennek meg sem próbálok neki rugaszkodni. De máshol jártam azért. Ez a keret, ez kevés. De hát vártuk mi is itt. És hát most, hogy itt van, nyilván most a jelen időre próbálok koncentrálni elsősorban, és azzal kapcsolatos kérdéseket fogok feltenni. Gondolom, hogy ez így van jól. Hát én majd igyekszem megfutni a magam köreit. Kezdjük az amerikai úttal. Nos. 15 éve nem járt itt miniszterelnök úr. Ez alatt annyi kérdés gyülemlett fel bennem, hogy most hagyjuk. Ez egy olyan sok-sok kérdés, 15 évnyi kérdés, a 15 évnyi rendszer, és annyi sok kérdés vetődött fel, hogy beszéljünk az amerikai útjáról. Olyan nagy siker volt, és olyan nagy diplomáciai eredményeket sikerült elérni Amerikában. De gondolom, hogy ez így van jól, hiszen én vagyok az újságíró, aki 15 éve nem kérdezhetett, úgyhogy most beszéljünk arról, hogy mi történt tegnap. Bazd meg! Ez milyen újságírói attitűd? Neked a főnököd volt. Nekem 2,5 éven keresztül volt a főnököm, Rónai Egon. Ez így csodálkozik. Igen. Mellesleg egyébként, amikor megírtuk a Puzsérrel az esküt, ami zsidó, ez egy filmforgatókönyv, aztán drámával átírtuk, hogy kiadják könyvbe, mert hát filmben nyilván ez soha. És akkor a Zsidók szégyene címen megjelent, és akkor a médiában ugye Puzsér akkor így ment ide-oda-amoda, és akkor Rónai Egonnál ben voltál, És akkor Róna Jego mondta, hogy írtál egy drámát. Hozzátette, nem egyedül. Ennyi voltam benne, bazd meg. Hát ott az volt a feltétel. Az anyátok... Az a, hívtak az ATV-be, hogy beszéljek a zsidók szégyenéről. A közös kötetünkről. Én mondtam, hogy hát ezt mi ketten írtuk, ketten szeretnénk menni. És erre mondta a Róna Jegon, hogy nem. Vagy egyedül megyek, vagy egyedül se. Tehát az volt a feltétel, hogy egyedül menjek be, és akkor beszélhetek a színművünkről, és akkor én erre azt mondtam eléggé el nem ítélhető módon, hogy hát jó, ha ez a feltétel, első, hogy propagálni tudjuk a szaros drámánkat, és bementem. Én egyébként büszke vagyok rá, hogy engem így kitiltotta ezzelből. Tehát félreértés ne essék. Ja. Na, ennyi a véleményem Róna Jegonról. Folytathatjuk dr. miniszterelnök úrral. De ekkora bajban vagyunk gazdaságilag? Mindig. Magyarország mindig. Jó, hát amióta leszettünk, korábban vagyunk. Korábban. Valószínűleg. De most ekkora a baj. Első világháború óta Magyarország mindig bajban van. Aki azt nem tudja, nem ismeri a magyar történelmet. Magyarország mérete miatt, és a sajátos földrajzi fekvése miatt mindig nehézségekkel küzd, és célpontként tekintenek rá a világból sokan. Mindig vannak barátaink, és mindig vannak ellenfeleink. És a modern világban ezeket a küzdelmeket pénzügyi eszközökkel is hívják. Mióta a történelmi Magyarország megszűnt, és kis Magyarországon élünk, azóta Magyarország mindig pénzügyi gondokkal küzd. Mindig! Mindig! Hát ez a mérete! Hát ez a mérete, egy válságméretű Magyarország. Robi. És ez a földrajza. Ez ilyen a föld... Hát aki ezt nem érti, aki nem érti, aki azt várja, hogy bazd meg, legyen WC-papír az egészségügyi intézményekben, nem érti Magyarország történelmét, nem ismeri. Bazd meg. Hát nem lehet WC-papír, bazd meg. Hát itt történelmiek, hát földrajzilag nem lehet WC-papír a kurva életbe. Kurva. Hát hogyan? Figyelj, hát nem érted Magyarország történelmét? 15 éve tejhatalommal vezeti Magyarországot. De hát, ha ez a semmi szerepe nincs abban, hogy itt válság van? Semmi. Hát itt a földrajz, bazd meg. Hát ahhoz neki nincs hatalma megváltoztatni az ország földrajzát. Robi, hát őrzi a hagyományokat. De nem ezt akartam mondani. Figyelj, hát a történelmi kontinuitás, bazd meg. Itt mindig válság volt, van, lesz, amíg éleszek, addig kurvára válság lesz, bazd meg. Hát ez a magyar történet. De várjál, azért nem így van. Orbán idején jobb volt. Ja. Volt 10 év, volt az a 10 év, a 10-es évek, és az azért nem volt szar. Persze, lehetett volna olyan reál gazdaságot építeni, ami akkor, amikor a világgazdasági konjunktúra nem támogatja a magyar GDP-t, akkor megáll a maga lábán a magyar gazdaság. Hát ez nem sikerült. Inkább sikerült felépíteni egy kibaszott oligarchiát. Ez volt Orbán Viktor, majdnem azt mondtam, hogy nemzetstratégiája, kurzus stratégiája. És ennek a következménye az, hogy most meg válság van. Na de várj, ez a nagy amit helyzet. Itt mondott, mint érvet, hát idézelbe érvet, hogy itt mindig, első világháború óta, itt mindig. Figyelj, emlékszel, te jegyezted meg, bazd meg, nekem el is ment a fülem mellett, a hotel lentulaiba, amikor voltam. És akkor a vasútról volt szó, figyelsz? És mondom, a vasút mindig szar volt. És erre mondja a Krisztián, hogy Mission Impossible. Emlékszel erre? Emlékszem. Hát most, Mission Impossible. Ez nem hát, ugyanaz? De ugyanaz. Hát a Tom Cruise nem tudná bazd meg a magyar vasutat megoldani, bazd meg. Hát Mission Impossible, bazd meg. Ez vasút, bazd meg. Nem is értem, hogy Európa más országaiban ez hogy sikerült, bazd meg? Leigazolták Tom Cruise-t? Vagy hogy, bazd meg? Nálunk. Hát a vasút, hogy járjon a vonat? Mission Impossible, bazd meg. Hát hogyan? Ja. Hát nem, hát a vonat, hát az vagy áll, vagy kisiklik. Mission Impossible, hogy jár, ezt, bazd meg. Ezt mi egyébként, ezt doktor miniszterelnök úrék sokkal jobban megoldják. Űr, az űrbe mennek. Az csoda, az űr. Űrkikötő lesz. Remélem egyébként felcsút lesz a... Ahonnan hát azért felcsút, mert onnan indul felfelé a csút. Így van. Így van, így és van. És alcsútra meg leérkezik. Alcsútra meg leérkezik, ott ja. Meg egy mélyfúrást tervezünk. Értem. És 60 puszta, azt meg fölviszik az űrbe. Láttam ilyen rajzokat, bazd meg. Kurva jó volt, ilyen izé, tényleg ilyen űrbázis, és 60 puszta ott izé körül. Úgyhogy, na, hát figyelj, nem kell vasút, figyelj, mi annyira modernek vagyunk, hogy nekünk űrhajónk lesz. Na, mondjad tovább, nézzük tovább. Magyarország egy olyan ország, amelyet én szeretnék hitelezővé tenni, ez az én álmaim között szerepel. Talán egy szinten lejjebb, és a stratégiai terveim között szerepel. Hát volt már olyan, csak abból is baj lett, hogy afrikai országokat hiteleztünk. Összességében kell nézni. Afrika. Hát én szeretném, ha a mi hazánk egy olyan ország lenne, amely másoknak ad kölcsönt, és nem ő kér kölcsön másoktól. De ettől még nagyon messze vagyunk. Hát, ha jól értem, ez nem most lesz. Igen, de dolgozok rajta. Várjál! Hitelezők legyünk, bazd meg! Mi legyünk a hitelezők? Hát a brutális államadóságunk van, ami folyamatosan nő. Az anyát csája, mi legyünk a hitel. Mi adjunk hitelt? Persze. Bazd meg! Jó, te még messze vagyunk, de dolgozom rajta. Hogyan? Úgy, hogy hiteleket veszel föl, úgy dolgozol rajta, bazd meg. Hát folyamatosan nő az államadóság. Ez milyen, bazd meg? Ez milyen mondás, hogy ez bemondja? Hogy nekem ez az álmom, hogy hitelezők legyünk, bazd meg. És a Rónai Egon így, abból baj van, hogyha afrikai országoknak hitelezünk. De nem azt kérdezi, hogy miből, Viktor, miből az adóságot adjuk ki hitelbe, vagy miből? Hanem azt mondja, hogy ajajajajajajaj, hát afrikai országok, hát ezekben háborúk dúlnak, polgárháborúk dúlnak, abból csak a baj van. Ne odaadjunk, Viktor, a rengeteg pénzünkből hitelt. Bazd meg! Hogy asszisztál a hazugsághoz, tudod, hanem mondja, hogy adok kölcsön. És erre nem az a válasz, hogy miből adsz kölcsön, hajléktalan vagy öreg, bazd meg, éppen koldulsz. Miből adsz kölcsön, hanem az a válasz, hogy vigyázzál, visszakapjad a pénzedet. Érted, ez a válasz. Jó. Figyelj oda, akinek adsz kölcsön. Mondod a hajléktalannak, bazd meg, a nyugati aluljáróban. Ez mi? Várjál. Lehet, hogy csak animálta a metaforát, mert hogy hitelt ad a szavára Trump elnök úrnak, és ezt így félreolvastak, te meg duplán félremagyaráztad rossz indulatulag. Egyébként miért bazd meg? A drogosoktól elveszik a vagyonukat, abból lehet hitelezni. De jó, de a gazdag drogosról van szó. Na, jó van. Bejelentették a magyar űrállomást is, emiatt ugye maga mondján vicces, mert az nem magyar űrállomás, csak részünk lesz a Voyager nevű cégnek a programjában, és adunk hozzá pénzt, technológiát, várjunk, agyat. Várjunk, miről beszélünk most? Hát arról, hogy elhangzott, hogy lesz magyar űrállomás, de hát az nem lesz. Ugye a Voyagerrel, egy magáncéggel született szerződés. Ne keveredjünk össze. Ne is. Tehát műholdról beszélünk? Nem, a földi állomásról. Okay. Lesz magyar műholdnak kell lenni? Bocsánat. Tehát arra is be is jelentkeztünk, azt hiszem, most az elmúlt napokban lehetett. Először is van jogunk, tehát induljunk ki, hogy van jogunk. Tehát a modern világban úgy van, hogy már nem csak a Föld van fölosztva, hanem az ég is. És ki van jelölve, hogy melyik országnak milyen égtartományban, űrtartományban van joga saját műholdat pályára állítani. Vannak az alacsonyan szállók, meg vannak a magasan szállók. Milyen egyszerű lenne azt mondani, hogy mi fölöttünk van, az a miénk. Igen. Politikai pályára kellene lépnie. Még az hiányzik. Valóban ezzel a megoldás. Nem állunk ettől nagyon messze egyébként, de sok irracionális dolog van a politikában, de nem minden hülyeség azért. És nekünk egy nagyon jó pozíció műholdunk van. Műholdjogunk. Ezt azonban egy műhold nagyon sok pénzbe kerül. Ezek a strató. És nem is tudták a korábbi kormányok ezt a lehetőséget kihasználni. Ezért külföldi megállapodást kötöttünk izraeliekkel alapvetően, és végülis az ő pénzüket és technológiákat használtuk a saját jogunkon. Ezen én szeretnék változtatni. Szívesen működök együtt mindenkivel, de saját jogon, és saját tőkerőből kiindul. Tehát azt szeret, ha lenne több időnk, akkor azt is elmondanám, hogy ez úgy jön össze az én fejemben, hogy a legfontosabb dolog a szuverenitás, és a jövőben a legfontosabb szuverenitási elemek közé emelkedik az adatszuverenitás. Tehát Magyarországnak adatszuverén országnak kell lennie. Ehhez adatgyűjtő rendszerekkel, nem csak tárolókkal, meg rendszerezők, hanem adatgyűjtő rendszerekkel is azokat is tulajdonolnunk kell. Ezért nekünk kell saját műhold, saját jogon. És erről tárgyaltak kinn a magyar cégek, hogy ezt hogyan fogjuk létrehozni, mert technológiánk nincsen. Olyan, mint a régi magós vicc a Szovjetunió, vagy a Szovjet rendszer. Azt nem ismerem. Hát, a Szolinót. Hát, hogy kész, van egy cigid, van, tüzed van, és neked mit van a dohányzásod? Igen. Csak a, nekünk jogunk van. De másunk nincs. De most már van pénzünk, és lesz technológiánk. Igen, és azt azért kellett tárgyalnunk, hogy amikor amerikai alapon fogjuk létrehozni a műholdat, amerikai technológia alapon, hogy abba tudjunk begyártani is, minél több elemet legyünk képesek magunk előállítani, de ez a szakembereknek a dolga, és ebben részt akarunk venni, és ezért az űr az nincs olyan nagyon messze a realitásoktól, mint hogy az ön kérdéséből is ilyen abszurdnak tűnik. Kis országunk, hogy jön ez oda? Nem? Jogaink vannak, lehetőségeink vannak, azokat használni. Élünk vele. De... Milyen jót sikerült itt viháncolni? Magának politikai pályára kéne állni. Miniszterelnök úr már csak azt jelenti. Háj, de jó is. De meg volt a kémia. Szerintem vissza fog térni a Viktor ehhez a beszédhelyzethez. Ebben ő lubickol. De önironikus volt, Robi. Tényleg? Hát ezzel a ruszki viccel. Hát saját magát kigúnyolta, bazzeg. Tényleg? Nem úgy láttad? Nem úgy láttam. Mi? Mit láttál? Hát, bazmeg, ezt a zsidókat lenyúlja lóvéval, és fölépíti a adatszuverén műholdat, bazmeg. Adatszuverén műhold. Ez, bazmeg, ez hiányzik Magyarországon. Megkérdeznék, bazmeg, 10 000 magyart, abból, bazmeg, biztos, hogy 9 000 azt válaszolná, hogy egy adatszuverén műhold, bazmeg. Az. A maradék 1 000 az azt mondaná, hogy legyen tánc. De a 9 000 az azt mondaná, hogy adatszuverén műhold, és aztán legyen tánc, nyilván. De előbb az adatszuverén műhold. Bazd meg! És lesz WC papír a műholdon? Na ez a kérdés, na ez a fontos kérdés, bazd meg. Mert itt lent a földön nincs. Lehet, hogy a műholdon majd lesz, érted? Robi, nem az a legfontosabb, hogy lesz-e WC-papír, az a másodlagos, hanem hogy kigyullad-e vagy nem, bazd meg. Ebből látszik, hogy nem jársz vonattal. Hogy ez a kurva kemény, hogy itt, bazd meg, itt a földön már úgy azért nagyjából minden rendben van. És akkor most térhetünk rá arra, hogy nekünk van egy műholdunk, műholdjogunk. És ezzel a joggal élni kell. Fölosztották az eget. Az eget, és ott, érted, nyilván pozíciót kell váltani az égen, hiszen itt a földön már, az meg, főleg Szabolcsban, meg Baz megyében, tudod? Az Ormánságban. Ja, meg Nógrádban. Ja. Ott már azért... Viharsarok. Ja. Ott sorolhatnánk. Ott már, hát igen, ezek a húzó régiói Magyarországnak. De egyébként meg igazságtalanunk vagyunk. Egyébként meg igazságtalanunk vagyunk, mert Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, meg Borsod-Abaúj-Zemplén, a türk tanácsban, az posztszovjet Közép-Ázsiában igenis húzó régiók lennének. Nem biztos. De oda se vesznek ám föl minket, ott a származásunk hiányzik, itt Európában meg az identitásunk. És a pénz? Az van. Hát hitelezünk, bazd meg. Jó, még nem, de már készülnek a tervek. Igen. Láthattuk a terveket Orbán Viktor papírján. Már hitelterv és űrszondaterv. Műhold, bazd meg. De egy űr, tehát a Rónai Egon is egy annyira újságíró a csávó, hogy ő egy űrállomásról kérdezte a Orbán Viktort, és az Orbán Viktor inkább a műholdról akart beszélni, úgyhogy az lett a téma. Bazd meg, egy űrállomásról volt szó. Nem a műholdról, anyád csája. Érted? Őrállomásról kérdeztél. De hát olyan jókat mondott a műholdról. És azt is mondta, hogy politikusnak kéne mennem. Hát ilyen körülmények között nem lehet. Nem lehet visszakérdezni. És szóval, hogy az a helyzet... De az ATV az Orbán Viktor most beköcsögött. Hát OTV, szerintem az OTV az a tegnap előtti naptól kezdve tekinthető úgy, mint egy NER orgánum. Tehát ez most már egy NER orgánum. Tehát kb. Az a televíziózásban, ami az interneten az Index. Azért mondom az Indexet, mert az Index munkatársa Gál Csongor például ott volt a kegyencjáraton. Tehát az Indextől vitt egy újságírót az Orbán Viktor Washingtonba. Tehát ez mutatja azt, hogy egy független orgánumról van szó. De figyelj! Na most az a helyzet, hogy ez itt mindenképpen egy vörös vonal az ATV számára. Mert hogy Orbán Viktor mostanában azért elég sok helyre elmegy. Jó, azért mindenhova nem megy el, de hogyha megtudja, hogy egy ipari kamerába beszálltak mondjuk nyugati befektetők, akkor abban nem beszél bele, de az összes többibe igen. Nagyjából a térfigyelő kameráknak is interjút ad mostanában, hogyha nem nyugatról hozták ide. Mert a szuverenitás probléma lenne. Na most a helyzet az, hogy Orbán Viktornak az, hogyha néha kérdeznek tőle olyasmit, amit amúgy Lentulai Krisztián barátot soha nem merne, az neki tulajdonképpen jó, mert most már ő neki azokat a narratívákat is el kell mondania, vagy azokra is valamilyen módon ellennarratívát kell állítania, amikről az emberek úgy általában beszélnek. Na most ezt egy megafonos, vagy egy pesti srácok nem fogja szóba hozni. Hát valójában az hasznos, hogyha őtőle megkérdeznek valami olyasmit, ami amúgy foglalkoztatja az embereket, vagy a közvéleményt tematizálja. De az is fontos, hogy amikor ő erre elkezd bullshitelni, akkor már ne kérdezzenek vissza. Akkor már ne konfrontálják a valósággal. Akkor már ne szálljanak vele vitába, hanem tegyék föl azt a kérdést, amit az emberek máshogy tudnak, mint ahogy a doktor miniszterelnök úr, és a doktor miniszterelnök úr hadd mondja el a narratíváját, és utána lépjünk a következő kérdésre. Na így néznek ki ezek az interjúk. A Hont András is ilyen interjút készített az Orbán Viktorral. És ez az interjú is pont így fest. De a Hont az jobb volt? Még von ott, ahonnan ez jött. Tehát majd a végén vonjuk meg a mérleget, azt kérem. Ha. Tehát én csak azt tudom most mondani, ha nem lenne élelmiszer ásapka, akkor várjon a tejtermékek az 50%-nél, a tej 50%-a drágább lenne. A tojás 40-nel, a liszt 50-nel, és vannak bizonyos tejtermékek, amelyek meg 130-140%-kal. És képzelj el, hogyha ezt kivezetem. Vagy bocsánat, ha kivezetjük, kivezeti a kormány. Ez elszólás volt. Zsigmond Freud egy kis köncseppet elmorzsolt a sírjában. Hogy juthatott eszébe Orbán Viktornak ez az egyes szám első személy? Hogy gondolt ő így erre? Hát ez egy demokrácia van, bazeg, a parlament szavaz. Mi az, hogy én kivezetem? Hát ilyen, hát hogy gondolhatta ezt így? Hát gyorsan helyesbített. Bazd meg. Ja, az országgyűlés túlhatalma van. Tudod, az országgyűlés az a túlsúlyos ebben a parlamentáris demokráciában. De bazd meg, hogy virulsz? Tehát élvezkedsz ezen, bazd meg, ahelyett, hogy sírnál. Arra, hogy sírjak, nincs semmi szükség, erre tartalak téged. Ja, igen. Igen. De nem, én az apu vagyok, aki iszok. Ja, azért iszok, mert te sír, de te nem sírsz, bazd meg. Sírjak, hogy ihas? Vannak itt egészen szörnyűséges adatok. A KSH javította ugyanis a szegénységi adatokat. Gondolom találkozott vele. Nem. És ez arról szól, hogy 2024-ben a lakosság közel 19,4-20,2%-át érintette a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés súlya. És ez van még egy adat, az meg a gyermekszegénységgel kapcsolatos, ugyanilyen egyébként. Azt úgy módosították, hogy 9 és felett jeleztek önöknek, és a nyilvánosságnak korábban, és ez 20,9 valójában. Minden ötödik gyerek mély szegénységben, vagy szegénység által sújtva ilyen KSH adat. Fenyegetve. Is. fenyegetésben vagy benne. Nem mindegy. Hát de azért ki van téve a kockázatának? Ez nagyon sok. Hogyne, de honnan nézzük? Persze, hogy sok. Egy is sok. Egy ez így van. Ez, így van. Sok, de... ez az Európai Unióban is kirívóan rossz adat. Nem, ez nem így van. Ez az utóbbi, ez erre a KSH is azt mondja, hogy ez súlyos. Következő interjút érjünk rá. Tegyük meg. Hát én két szempontból nézem mindig az adatokat. Az adat nem önmagában, nem értelmezi önmagát. Az első dolog, hogy honnan indultunk és hol vagyunk most. Javuló tendencia, vagy romlóban. Szerintem a helyzet nem jó, de jobb, mint volt. A másik, hogy a mi kultúrkörünkben, mondjuk az Európai Unióban, ezek az adatok hol helyezkednek el. Én ezt a kettőt nézem mindig. És hogyha azok rendben vannak, akkor azt tudom mondani, hogy jó pályán vagyunk. Nem értük el a céljunkat, rengeteget kell dolgozni, de a pálya jó. Úgy érzi, hogy ez jó pálya? Szegénységügyben abszolút. Hát, hogy? Mert itt azt szokták mondani, hogy akiket a családtámogatás nem ér el, a különböző ágakon, ők vannak ebben a bajban. De olyan gyermek szerintem, aki családtámogatás nem ér el, Magyarországon nincs. Olyan nincs. Akkor hogy lehetek ennyi szegények? Hát, azért mondom, hogy szívesen fölkészülök, és a következő alkalommal térjünk erre vissza, hogy hogy kell azokat a számokat nézni. Mert most egy statisztikai adatról. Persze, persze. Hát egy darab számról. Egy hete. Úgy hívják, hogy alábontás. Ez pont is statisztikai hivatal. Vegyük elő, szívesen beszélgetek önnel erről, vegyük elő, nézzük meg az alábontásokat, hogy néz ez ki, földrajzilag hol van. Etnikailag hol van, cigány gyerekekről beszélünk, vagy magyar gyerekekről, budapestiekről, vagy vidékiekről. Hát a cigány gyerekek is magyar gyerekek. Igen, de mégis egy sajátos csoport, tehát ez nem mindegy. Tehát az nagyon fontos dolog, hogy amikor beazonosítasz egy problémát, akkor annak ismerd az alábontását, vagy a mély szerkezetét. Hát nem ugyanazt kell csinálnod, hogyha egy átlagszám rossz, de kiderül, hogy óriási területi tagoltságot mutat. Akkor nem ott kell beavatkoznod, ahol jól vannak a dolgok, hanem ott, ahol rosszul. Ez nem érdemes szemérmesnek lenni. Hát a szegénységügyben nyilván a cigány gyerekek jobban sújtottak, mint a nem cigány magyarok. Mind a kettő magyar, ezért is beszélünk róluk, mert egyébként mi közünk lenne hozzájuk, azért beszélünk hozzájuk, mert ők, vagy róluk, mert ők is mi vagyunk. Induljunk innen. De oda kell vinni az orvosságot, ahol a betegség van, nem oda, ahol mindenki egészséges, tehát az alábontásokat meg kell nézni. Alábontás. Emelje fel a kezét, aki eddig valaha hallotta azt a szót, hogy alábontás. Építkezésen hallottam. Tényleg? De ki a faszon végez alábontást? Az, aki azt akarja, hogy rászakadjon a födém? Vagy ki végez alábontást? Kiszednek egy részt a házból alulról, és akkor mondjuk újra aládúcolják. Például elmeséljem, hogy az apám mit csinált egy egész nyelven, de ilyen fél órán keresztül. Ugyan a ház körül az alapot. Ez hiányzik most. Bosszúból, geci, mert behoztad ezt a szart, érted? Alábontás. Fasomat. Alábontás. Ez mágia. Ez a mágia. Erre azt mondom, hogy ez az Orbán Viktor, ez elképesztő. Hogy ilyen szorult helyzetbe kerül, hogy kap egy olyan statisztikai adatot, amit a magyar statisztikai hivatal adott ki, és akkor erre valamit mondania kell, és láthatóan köpnényelni nem tud. Azt tudja mondani, hogy egy mély szegénységben élő gyermek is sok. Miért? Ez egy szép retorikai fordulat. Egy és halott akkor, is sok, tudod? Ez egy ismert frázis, és barátom. És akkor, de nem cinizmus ez? Nem. Magyarországon azt mondani? Ezek között a körülmények között, hogy egyetlen egy is túl sok. Mert ez a dán miniszterelnök mondja, hogy egyetlen egy mély szegénységben élő dán kisgyerek is túl sok. Arra azt mondom, hogy hát, az meg... Itt még sok dolgozni való van, de Magyarországon ezt mondani? Hát itt az embernek inkább az jut eszébe, hogy az anyát p***ja. Tehát ez egy másik ország, ugye egy teljesen más, itt máshogy hangzik, máshogy rezeg a levegő, amikor ezt mondja a miniszterelnök. De ez, hogy alábontás, hogy bedobja ezt a varázsszót, hogy alábontás, bazdmeg. És kész. És mindenkibe belefagy a szar. Rónai Egonba is szinte hallani lehetett. Hogy az meg... Alábontás. Hát akkor ezt jelenti miniszterelnöknek lenni, hogy olyan szavakkal kell beszélni, meg megérteni a valóságot, amiket nem is ismerünk, nem is értünk. Alábontás. Azt kell megismerni. Hát ez nem is elvárható egy miniszterelnöktől, hogy ismeri az alábontást. Hát majd a jövő héten bejövök, persze, hiszen 15 éve voltam utoljára. Majd legközelebb megbeszéljük, ami talán a jövő héten lesz, talán 15 év múlva, talán a anyád a Tegon. Ezt majd meglátjuk, nem tudjuk. De minden esetre majd megbeszéljük valamikor, mert meg kell néznem az alábontást, a anyád, az alábontást. Nem mindenki Puzsér, bazd meg. Most például nézem... Megnézed az alábontást? Az ATV alatti kommentmezőt nevezhetjük alábontásnak. Azt mondja, hogy megszeretjük ezt a szót. Ja, én mostantól használni fogom. Az biztos, bazd meg. Alábontok. Ez mágia, bazd meg. Lehet, hogy a végén lesz egy országom. Ha a faszom ki van veled, akkor alád bontok, bazd meg. Na figyelj, írja egy kommentet. Az ATV az egyetlen olyan csatorna, amely minden politikai pártnak felteszi a kemény és kényes kérdéseket. Ez lenne a média dolga. Azért az elég nagy elfogultság másoktól, hogy azt várják az ATV-től, hogy ugyanolyan elfogult legyen. Minden politikai platformnak jár egy korrekt beszélgetés. Ettől még nem dől össze a világ, és Orbán Viktor legalább nem vágta be a durcát, és nem hagyta faképni Rónai Egont, mint Magyar Péter. Nem is volt miért. Azért ebből is látszik, ki nem akar válaszolni, és ki a kisgyerek. Jó, csak emlékszünk, ez hogy a beszélgetés jó példa volt arra, hogy lehet értelmes vitát folytatni, és kell is. Egyébként a Hontnál is ezt írták többen. Aztán van, aki így kommentelt, ezt ismer, azt mondja, mindig mindenről hazudik, tök mindegy, mit beszél. Tehát most ez volt de, ilyen komment is. De önmagában ez, hogy így lehet értelmesen beszélgetni, hát szabadjon már értelmesen beszélgetni. Ez az értelmes beszélgetés, ez azt jelenti, hogy olyan kérdéseket kap Orbán Viktor, amilyeneket szeretne, máskülönben meg fogja magát és kivonul. De azért nézzük már meg, hasonlítsuk már össze ezt a két beszélgetést. Hát a Rónai Egonnak a Magyar Péterrel való beszélgetése úgy kezdődött, hogy előtte volt egy piros dosszié, és azt mondta, hogy ebben vannak a hazugságai. Most már jó lenne, hogyha ezt befejezné, hogy össze-vissza hazudozik rólunk ezt a kutyakomédiát. Bazd meg! És akkor hasonlítsd össze ezt a hangvételt. Hát ez... Most képzeld el, hogyha ennek az a töredékével, az egy tizedével hozta volna nexusba Orbán Viktort Rónai Egon. Mi lett volna a következmény? Lehet, hogy nem lett volna állami támogatás onnantól. Teljesen úgy nézel ki, mint aki mondani akar valamit. Szerintem, hogyha mostantól így csinálsz a műsor végéig, akkor megvagyunk. Várj, megtaláltam, amit kerestem, Rónai Egon oldala. Azt írja, nem fake news, csak rend kedvéért, mivel nem szeretnék a fake news terjesztők táborához csatlakozni. A miniszterelnöki interjúban szó esett a gyermekszegénységről. Ilyen témát természetesen nem az emlékezetemre hagyatkozva vetek fel, utána nézek, ezért van előttem egy tablet. Miért nem azt írt, hogy táblázat, bazd meg. Még így is hibáztam, a másik adatot említettem Orbán Viktornak. Ezért hibázott, mert nem táblázat pedig, volt. Így van, pedig nem akartam szépíteni a helyzetet. Azt mondtam ugyanis, hogy ez minden ötödik gyermeket 20,9%-ot érint. Tévedtem, a helyes szám 22,9%, tehát szépítettem akaratomon kívül. Az adat rosszabb, mint ahogyan az adásban mondtam, és akkor ő még a... De ezen kívül minden rendben volt. Az egész interjú, bazd meg, ez volt egy tévedés, de hát kiigazította. 2%-kal. Egyébként azt mondja, a 18 év alattiak mutatója kismértékben romlott, de nem jelentősen, és nem változtatja meg az általános trendet. 2011-ben a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatával élő 18 év alattiak aránya 41,9% volt. Uniós összehasonlításban a legrosszabbak között szerepeltünk. 2022 óta azonban folyamatosan az uniós átlag alatt vagyunk. A legfrissebb érték pedig 22,9%, tehát azt mondja, hogy, és azt is írja, azt mondja, hogy javult tehát, írja Rónai Egon, de szerintem még mindig nagyon sok a szegénységben, vagy az anyagi kirekesztettség kockázatával élők száma, ahogy Orbán Viktor helyesen mondta, egy is sok. Ne. Köszönjük! Köszönjük! Na, azért én vagyok itt a lelkiismeret, aki korrigálom a te uszításodat, meg hergelésedet. Bazd meg! Főváros helyzetéről szerintem hiba pártpolitikai szemlégen keresztül beszélni, és hiba az az attitűd, amivel nagyon régóta, nem mindig, de gyakran kormányozzák ezt a várost, ami mindig persze a legolcsóbb politikai eszköz, a kormány rossz, a főváros jó, ha a kormány több pénzt adna, nekünk is jobban menne. Elég silány, nem? Egy olyan város esetében... De ezt most megpróbálom lefordítani. Egy olyan város esetében, ami az ország összes más településéhez képest rakétaszerű gyorsasággal fejlődik. Hol itt az igazság? Hát igen, de maga is megtermele ez rengeteg forrás. Én arra vagyok kíváncsi, hogy megpróbálnak-e megegyezni Budapesten? Hát, megpróbálnak-e megegyezni ön Karácsony Gergelyel? De nem megegyezni kell, hanem kormányozni kell a várost. És ha nem sikerül, majd eljönnek. És akkor megoldjuk. Vagy segítünk. De azért van a kormány. Nem megegyezni akarok. Hát, a megegyezés az fölmentést ad a város rendes kormányzása alól. Tessék jól kormányozni. Vállalták, nagyon gazdag város, rengeteg pénze van, rengeteg vagyona van. Még egyszer mondom, minden vidéki település összetenni a két kezét a töredékért azoknak a lehetőségeknek, ami itt van. Tehát az jogos elvárás, nem a kormánytól, most nem a kormányról beszél, hanem az ország többi részét, hogy tessék már rendesen működtetni ezt a várost. Ha nem sikerül, most persze lehet ezért blamálni akkor, ha nem sikerül, akkor nincsen baj, itt még soha senki nem ment tönkre ebbe az országba, mióta én vagyok kormányban, mi vagyunk kormányban. Itt egy város nem ment csődbe, mindenkit. Úgy kezdtük 2010-ben ennek a városnak, a fővárosnak és a válláról, vagy 300 milliárd forint adósságot levettünk. Volt az első lépésünk. 300 milliárd adósságot. És az összes többi településéről is. Hát akkor már nem azért van, hogy nehezítse a mások életét, hanem hogy könnyítse. Tehát ha nem tudják megoldani, akkor majd a kormány segíteni fog. Rakétaszerű gyorsasággal fejlődik Budapest. Rakétaszerű gyorsasággal, bizonyára a MOL toronyra céloz a miniszterelnök úr. Nem tudom, mi a faszomra céloz, hogy hol fejlődik. Ja, bizonyára az MVM dómra céloz a miniszterelnök úr. Meg hát a stadion rekonstrukcióra gondol a miniszterelnök úr, mert hát ezt le nem lehet tagadni. Faszomat arra a faládára, amiben mi volt kiírva, hotel, micsoda, tudod? Lentulai? Nem, te mutattad, bazd meg, ilyen fa, a faláda, és ki volt ráírva, mi a fasz volt az? Hotel, ja. You are hungry. Hotel. You are hungry hotel. Az, kurva jó. You are hungry hotel. És akkor még rögtünk, hogy tudod, a fejlődés, kurva jó, nem? Ja. Végül is, ha csöves lennék, ja, biztos, hogy ott beágyaznék magamnak. Jó, az kurva jó. Jó. Budapest szarul működik. Nem én leszek az, aki ezt vitatja. És Magyarország? Magyarországgal mi a helyzet? Mert most azt látjuk, tehát az az élmény, hogy itt Budapesten el van szarva. Az szarul működik. Ez egy dögledezés. De Magyarország, ahogy átlépjük a városhatárt, rögtön nem Karácsony Gergely vezet. Ráadásul Karácsony Gergely még csak 6 éve vezet. Ellentétben Orbán Viktorral, aki 15 éve vezet. De már volt korábban 4 év, amikor lerakhatta ennek az alapjait. És az ország hogy néz ki? Milyen állapotban van? És arról beszél, és nem én leszek az, aki itt a Karácsony Gergelynek a mundérját védelmezni fogja, azt azért sejthetitek. De abban, hogy Budapest szarul működik, nincs esetleg szerepe annak, hogy a hatalom pont annyi pénzt von el, hogy folyamatosan a csőd közelben legyen, és folyamatosan a hatalomra legyen szorulva, és a hatalom kell, hogy kisegítse ebből. És hogy az legyen az élménye a budapestieknek, hogy nem tudnak vezetni ezek? Mert egyébként tényleg a 2010 előtti SZDSZ-es, MSZP-s nomenklatúra élt túl a Karácsony Gergely vezetése alatt. Ezt hülyeség lenne vitatni. És hogy az ő alkalmatlanságuk már sok-sok-sok stáción keresztül kiderült, és a Budapestnek az elmúlt 6 éve is ebbe a sorba illeszkedik. De itt bárki más lenne a főpolgármester, Orbán Viktor bizonyára ugyanígy szopatná, ha csak nem a saját jelöltje lenne, mint amilyen a Tarlós volt. És ez mindenki látja és tudja. Hát az a helyzet, hogy Karácsony Gergely rossz városvezető, de a rossz értelemben nagyon sok segítséget kap ehhez Orbán Viktortól. Hát az Orbán Viktor minden lehető módon megnehezíti az ő számára a város vezetését, és hát Orbán Viktornak sincsen nehéz dolga. Elnézve a Karácsony Gergelyt, meg a mellette és körülötte állókat. Szóval ez egy fantasztikus dolog, ami 2010 óta történt. Ez egy másik Magyarország, különösen a gazdaságot tekintve. És ezt sokan vitatják, hogy ez jó-e így? Ami nem azt jelenti, hogy minden jól van, tehát azért ez nem vagyok Ferenc József gondolatban, minden nagyon szép, minden nagyon, nem vagyok elég, nem vagyok hülye, már elnézést kérek. Hát én is látom, hogy milyen nehézségek vannak, és még rengeteget kell dolgozunk. Tehát visszatérve, de azért ez egy másik gazdaság. Ez egy sokkal jobb gazdaság. Ez egy ütésálló gazdaság. Ez egy fejlődésre képes gazdaság. Hát miért szavaztak ránk 2010-ben? Hát meg kétségbeesett, bocsánat, azért ne felejtsük el. Maga szerint miért hívtak engem vissza ide kormányozni? Mert szerettek. Nem szerették? Hát szerintem a többség nem. Hát ha szerettek... Mégis elhitték, hogy képes lett. Na, de miért hitték el? Hát mert az előzőben csalódtak. És jó emlékük volt arról a 4 évről, na, ami hát 90. A munkánk miatt hívtak bennünket között vissza. Volt. Munkánk miatt, bocsánat. De most nem válaszoltál. Bocsánat, azt akarom mondani, és 2010-ben szerintem nem a szívükre szavaztak. Persze az ország egy része, igen, mert persze, akkor az országról beszélünk, akkor egy nagyon sokszínű dologról beszélünk. De egy nagy része az eszére hallgatott. Azért hívott bennünket vissza. És egy nagy része szerintem most is azért fog kitartani mellettünk, mert az eszére hallgat. Fantasztikus dolog, ami 2010 óta történik. Előtte országgyűlési képviselő voltam. Azóta meg miniszterelnök, az utóbbi 10 évben meg legfőbb hűbér úr vagyok, bazd meg. Hát na, hogy fantasztikus, bazd meg, ami azóta történt. Jó, hát vagyunk még itt egy páran, akik szerint nem annyira. Na de hát, bazd meg, ez egy ütésálló gazdaság. Fejlődésre képes gazdaság. Ez egy teljesen más gazdaság, mint ami 2010-ben volt. Robi! Bazd meg! 5 éve nincs növekedés! De Gordon... Milyen ütésálló gazdaság, bazd meg! Robi! Nincs reál gazdaság a Magyarországnak, amióta nincsenek uniós pénzek, azóta folyamatos fuldoklás van. De kapunk védőpajzsot Trumptól. Ezt jelenti az ütésálló gazdaság? Hát ha pajzs, akkor az ütésálló, nem? De az nem a mi gazdaságunk, hát, vágott, bazd meg, hanem ez egy hitelkeret, amit lehívhatunk, ha kell. De várjál, teljesen hadsak és sajó, bazd meg. Belekényszerítesz ebbe a szerepbe, ilyen baromságot. De miért nem mi hitelezünk Amerikának? Miért Amerika ad nekünk védőpajzsot? Hát itt egy ütésálló gazdaság, bazd meg. Hát az a terv, hogy hitelezni fogunk. Igen. Miért mi veszünk föl hitelt, bazd meg? Ja. Figyelj, de jön Gordon Ramsay. Mi van? Gordon Ramsay, a szakács. Vágom a mesterséf. A Tiborc szállodájába fog nyitni valamit. Te meg itt fintorogsz, bazd meg. Bazd meg. Azért valamit ezek tényleg tettek a Magyarországért. Hát igen. Bazd meg. A Gordon Ramsay ide jön és főz nekünk. Hát bezony. És még sír a pofátok. Ja. Bazd meg. És hogyha nincsen WC-papír, hát nincsen WC-papír, bazd meg, a Gordon Ramsay főztjét kiszarod, ne kelljen már WC-papír is. Várjál. Szóval nekem tökre az jutott eszembe, hogy... Hát becsüld meg azt a szart, bazd meg! Hát nehogy már kitöröljed! Hogy életében... Hogy nem lesz több Gordon Ramsay szarod! A Fidesz pont nem érted a lényeget, te... Nyomorult, bazd meg. Pont nem érted a lényeget. A Fidesz szavazó soha az életbe nem eszik Gordon Ramsay-t, nem is látja azt a kaját, csak elolvassa az újságba, és azzal jól lakik. De hát, érted? Egy átlagos békemenetes Gordon Ramsay-t kiszar. Faszt, bazd meg. De én szerintem abból, amit a Gordon Ramsay-t főzni fog, abból minden magyarnak fog jutni egy kicsi. Mint, hát a kólámból a múltkor, mi bazd a magyarság, meg? Figyelj, a magyarság egységes és oszthatatlan. A nemzet, az, jó, az, jó. Tudjuk. Az országnak vannak határai, a nemzetnek nincsenek. Nincsenek. Nincsenek. Úgyhogy Gordon Ramsay mindannyiunkra főz. Na. Krumpli leve, igaza van. Krumpli leves. Meg kéne kérni Gordon Ramsay-t, hogy főzzön krumpli levest, és abból az egész országnak jut majd. Éjjjel. Mindenki jól lakhat krumpli levessel. Éljen Gordon Ramsay. Na most tapsolhattak. Azaz. Mire vége ennek a kurva interjúnak, bebaszok. Fenyegetsz vagy ígérgetsz? Nem bírom máshogy elviselni, bazd meg. Fölhív telefonon, hogy az apun ezt tárgyaljuk ki. És mondtam, hogy oké, de majd egyszer kérek tőled egy kis szívességet. Na. Én már rettegek, hogy mi lesz. Na. Az. Nézzük. A fairness, vagy a méltányosság az a legfontosabb kormányzati erény, tehát a legfontosabb emberi erény is. Mértéktartás és méltányosság. Ez a két kulcsszó. Ha ezen az ösvényen vagy, nagy baj nem lehet. Mértéktartás az megvan. Mértéktartás az megvan. Hát a zebra a jele. Bazd meg. Hát annak van egy logója, a zebra, bazd meg. A mértéktartásé. Hát a mértéktartás. Hát van egy mérték, de a zebra pont belül van. Hát, bazd meg. És a... Mérték. Bocs, azért az a kis Versailles lehetne emeletes is. Lehetne. Mint az igazi. Jaja. És csak földszintes, mérték a legfontosabb, bazd meg. Igen. A másik, ami a másik fontos, az a méltányosság, bazd meg. Hogy a határon túli magyarság kettős jogállása biztosítja ezt a méltányosságot. Ha te lépted át a határt, hát akkor, bazd meg, mehetsz a konzulátusra, vagy a nagykövetségre. Ha viszont téged lépett át a határ, akkor levélben szavazhatsz, tudod. A magyarság, ami egységes és felbonthatatlan, mert az országnak vannak határai, de a nemzetnek nincsenek határai. Tudod? Ez a méltányosság. Főleg amikor ez a méltányosság, ez nagyon, nagyon kiérződik, amikor a poloskák elszaporodtak. Úgyhogy ciánozni kell őket, ez a méltányosság, ez nagyon méltányosan hangzik. Igen. Meg az, hogy nem vagyunk kevert fajúak, és nem is akarunk azok lenni. Most ez az méltányos. Hát jó. Méltányos. Ez a méltányosság. Szerintem a szótárban van illusztráció a méltányosság mellett, akkor ott van egy nem kevert fajú, egy nem kevert fajú, meg egy kevert fajú, és a nem kevert fajú azt mondja, hogy nem akarunk kevert fajúak lenni. Szinte ez a szótári alakja a méltányosságnak, bazd meg. Meg a kétféle magyar a határon túl, bazd meg. Az egyik, amelyik áll sorba a konzulátus előtt, a másik, amelyik megfelad egy levelet. Figyelj, de ott a határ ment, itt meg a csávó ment. Mondasz valamit. Haza. Akkor az azt jelenti, hogy nem... Valaki a múltkor japuna cionizmus kapcsán azt mondta valaki nekem a múltkor a cionizmus kapcsán, hogy az nem nacionalista, aki kín van, bazd meg, jöjjön haza a faszba. Ki mondta ezt? Hát nem is tudom. És csak a nacionalistáknak adjunk szavazati jogot? Hát persze. Hát az a magyar, nem? Aha, logikus. Hát ez egy teljesen új nemzet definíció. Ez a famféle. Igen. Na, jó. Figyelj, egyébként az is méltányosság, hogy az öreg néni 70 éves, vagy 70-valahány éves, figyelsz? Írt valami brutális kommentet, és kiment hozzá a tech. A fiatal ellenzéki képviselőnőt meg zaklatta, bazd meg, olyan csávó, hogy a pinádra lúgot öntök, meg földarabollak, és élvezettel nézem, hogy elvérzel, és azóta is úgy nyomoznak utána. Tudod, Magyarországon megvan ez is kettős állampolgárság, csak nem abban az értelemben, mint mondjuk Erdélyben, tudod, hogy itt vannak másodrendű állampolgárok. Ez méltányos? Méltányos. Na, persze. Ja. Aha. Most figyeljetek, mert beszartok. Rátár János nagy erővel támadta Varga Juditot. Mert ő egy más. Felmerült, hogy igen, neki egy egészen más gondolkodása van a Jánosnak. És nem tudom azt mondani, hogy abban nincsen igazság. Ő azt mondja, hogy lehet beszélni mindenről. Fölkészültségről, okosságról, világszínpadról, tehetségről. Megvan a meló, mondja ő. A János egy melós ember. Ő abból él, abban hisz, hogy egy dolog számít, kedves barátom, mit tettél az asztalra? És ha te rossz papírt írtál alá, akármilyen okból, és egy morális tartalmú ügyben elhibáztad, akkor mit akarsz itt csinálni? János, ilyen? Ez egy másik kiska, nem olyan, mint én. Én ugye, mondom, én várat építek emberekből az összes erényükkel, meg esendőségükkel együtt. Hát nem, senki se tökéletes, most magamról. Na most, hogy egy csomó mindenkit leírt. Tehát azt, csak azt akarom mondani, hogy ugye én egy közösséget vezetek, én összerakni próbálom azt a helyzetet, amiből minél több döntési lehetőség nyílik, manőverezési lehetőség a politika számára. János nem ilyen ember. Egyenes vonalú azt mondja, barátom, ez volt a munkád, ez volt a felelősséged, te, mint elnök, rosszul ítélted meg a dolgot, és adta egy kegyelmet. Igazságügyi miniszter, ellenjegyezted. Mit akartok? Ez a János. Ez a János. A János az ilyen, az egy melós ember. De akkor miért kellett elküldeni a teniszszövetséghez, bazd meg? Mert ha ilyen jó melós ember, bazd meg. Mert a tenyeres én még volt dolgozni való. Azért, hogy pihenjen, Robi. Ja, jó van melós ilyen ember, bazd meg. A melósnak pihennie kell, érted? Ja. Egyébként a Jánosról régen is azt mondták, hogy a fideszesek egymás között, hogy a Lézer Jani azt tud dolgozni. Azt tud dolgozni, azt tud. Dolgozni. Én várat építek emberekből. Mennyire szuverének lehetnek ezek az emberek? Metafora. Mennyire? Metafora. Értem, hogy nem építi be őket a kőműves kelemenként a várba, bazd meg. Értem. De ne, Robi. Értettem, hogy metafora. De mi magát a metaforát szabadjon értelmezni. De Robi. Magam el, én ez egy segélykiáltás volt a részemről, mert én rögtön úgy láttam, mint a ház, amit Jack épített filmbe, hogy a hullákból fölépített. És ez jelent meg a szemem előtt, tehát a te segítségedet kérem, hogy... De ez, hogy várat... Nem akarom ezt vizionálni. Az van, hogy ő várat épít emberekből. És közben arról van szó, hogy hát ezek szuverén, sőt, az ő képviselői, az a 133 legbátrabb ember Magyarországon. Mennyire bátrak lehetnek ezek a téglák a falban, amikből ő várat épít. Bazd meg. Tehát így hivatkozik rájuk, hogy őket beépítem a falba, és ők belőlük áll a vár. Mennyire szuverén lehet, micsoda autonómiája lehet ezeknek a politikusoknak, bazd meg, akikből Orbán Viktor várat épít. És milyen jól hangzik, hogy gyere a Fideszbe, hadd építsen Orbán Viktor belőled várat. Szeretnél legókocka lenni, geci? Legó téglatest is lehetsz, nem muszáj kockának lenni. A Lézer Jani, ő nagyon sokat tud dolgozni, ő egy ilyen 4x1-es legó kocka, bazd meg. Ő már kurva sokra vitte, dönthet arról, hogy nem 3x1-es és nem 5x1-es, bazd meg. Sok Pink Floydot hallgattam. Vagy ő. Vagy Orbán Viktor. Vagy Orbán Viktor túl komolyan vette a Pink Floydot és megvalósította, bazd meg. Ja. Ja. Tudjátok, mire utaltunk? Igen, Lézer Jani, another brick in the wall. Igen. Te figyelj, de most te olyan rossz indulatú vagy. De most minden szavába belekötsz. Mi van? Az meg 15 éve volt. 15 év teljhatalom, 15 év olyan konjunktúra, milyen a kapitalizmus. 15 év olyan konjunktúra, milyen a kapitalizmus történetében nem volt. 4 marsal segély, bazd meg. Fölépítette a várat. Hát a várat, bazd meg, a MOL tornyot maximum, bazd meg. Maximum. MOL torony, 60 puszta, stadionok. Diósgyőri várat láttad? Ma már betonból van az egész, bazd meg. Úgy néz ki, mint egy izé, mint egy, meg nagy vázs, na jó, azt hagyjuk, izé, tehát Diósgyőr, bazd meg, vár állott, és most betonbunker. Most át kéne írni a klasszikust. Egyre keményebb lesz. Örülök, hogy a moralitás szóba hoztad. Hát persze, hát adatgazdának lenni alapvetően morális kérdés. Na de más ember adatait kezeled ezért. Na de az is morális kérdés, hogy ezt én a sajtóban nem hozom ki. Hát ugye ezt majd beszéljék meg egymás között. A kormánymédia elég jelentősen beleugrott. Ne tolja rám a kormánymédiát. A véleményét kérdezem. Ez a beszélgetés nem ilyen. Eddig ezt nem csinálta velem. A véleményére. Ne tegyen felelőssé olyasmiért, ami önnek nem tetszik, de nem rám tartozik. Én se azt a szót, hogy kormánymédia, vagy ellenzéki, mivel kisejtettem a számon. Az egy másik kicsit beszélgetés. Kicsit. Állok rendelkezésre, de ez most nem az ügy. Hogy megfegyelmezte a kibaszott újságírót? Már majdnem újságírónak képzelte magát, vazd meg! Rám tolja a kormánymédiát, amit az én oligarcháim finanszíroznak? Hát mi közöm nekem ahhoz? Rám tolja... Ez eddig nem egy ilyen beszélgetés volt. Jó lenne, ha úgy folytatnánk, ahogy eddig, mert ez egy másik beszélgetés, amiről most maga elkezdett velem beszélgetni. Folytathatjuk ezt is, állok rendelkezésére, legközelebb 150 év múlva bejövök, és szívesen elküldöm a kurva anyjába magácskát Egon, de addig is legyen szíves abban a hangnemben beszélgetni velem, ahogy eddig, amikor fél órán keresztül meséltem az amerikai utamról a kurva anyád, különben nem leszünk jóba, és hogy megrendszabályozta? És a rónai Egon, bazd meg, hirtelen megtudta, hogy hol a helye. Hirtelen megtudta, hogy hogyan zajlik ez a beszélgetés. Hogy bazd meg, így visszafordította, és azt mondta, hogy maga engem ne revolverezzen olyasmivel, amihez nekem semmi közöm. Hát a sajtó az egy független hatalmi ág. Én pedig miniszterelnök vagyok egy parlamentáris demokráciában. A miniszterelnöki pozíció a parlament által megválasztott pozíció. A parlament választja a miniszterelnököt. Mi köze van Orbán Viktornak ahhoz a sajtóhoz? Most azért, mert bizonyos orgánumokat Magyarországról finanszíroznak, nem külföldről? Ez fáj Rónai Egonnak? Vagy mi a baja ezzel? És én nem használtam ilyen kifejezéseket, hogy ellenzéki meg kormánymédia, maga ezt ne tolja rám. És bazd meg nem szól vissza. Nem mondja azt, hogy de hát önökhöz tartozik. Nem szól vissza, hanem tudja, hol a helye. Te figyelj! Tudod, lesunja a szemét, jó kutya, és kilógatja a nyelvét. És nem villantja a fogait. Uh-huh. De. Bazd meg! Mikor láttál ilyet? Mikor láttál ilyet a médiában, hogy a politikus megfegyelmezi az újságírót, és az újságíró bazd meg a kotorékába kotródik. Nem láttál? Te hol láttál ilyet? Most gondolkodom, egyszer azt hiszem Chávezzel csinálta a BBC, és letartóztatta valami korábbi elvtársát, kivégeztette, és akkor a BBC is mondja, hogy de hát, hogy most miért? És akkor, na, a BBC támogatja a korrupciót? Támogatja a BBC a korrupciót? De a BBC is az nem suntja így le a fejét, és nem volt ilyen. Hogy nem? Valahogy nem. Fura. Más szocializáció. Fura. Nem hunnia. Ja, lehet, hogy külföldről kapja a pénzt, nyugatról, nem? Képzeld el, bazd meg. Ja. Tehát ez globalista. Nyilván, ha Moszkvából kapna a pénzt, akkor... Szuverenista lenne, és egész más lenne, persze. Igen. Na ez nagyon kemény. Ez nem ilyen beszélgetés volt. És ha akarjuk folytatni ezt a beszélgetést, akár a jövő héten a gyermekszegénységről, akkor ez nem lesz ilyen beszélgetés, hogy maga rám tolja azt, amit én nem miniszterelnökként, hanem legfőbb hűbérúrként teszek. Mert hogy természetesen én hozzám tartozó orgánumok ezek mind, amiket maga kormánymédiaként emleget. De ez nem hivatalos. És ami nem hivatalos, arra maga ne kérdezzen rá. Amit én a privát hatalmi piramisomon belül intézek, ahhoz maguknak semmi közük nincsen. Bizonyítsák be. Ugye nem tudják. Akkor nincs. Akkor maga miért tolja ezt rám? És befogja a pofáját Rónai Egon. A helyére kotródik. Most ezek után nagyon nagy kérdés, hogy Orbán Viktor hova megy el. Mi hívtuk Orbán Viktort, hogy jöjjön. Már hova? Sznobjektív. No. Tényleg? Aha. Hát... Miért nem az apura ide helyettem? Ahhoz az én helyemre Gyurcsányt kéne ültetni. Ja. És te, most dok... Te emlékszel, de különös volt egyébként Orbán Viktornak az imént ez a diszkrét kis cigányozása. A cigány gyerek? Amikor Rónai Egon kérdezte őt a gyermekszegénységről, és Orbán Viktor mondta, hogy nem mindegy, hogy cigány vagy magyar. Igen. És a Rónai Egon arra kérdezett vissza, hogy a cigány is magyar, nem? Én emlékszem, amikor én voltam ott Raporton, mint főpolgármester jelölt Rónai Egonnál, és beszéltem arról, hogy fehérek és cigányok. És ugyanezt megjátszottam velem Orbán Viktor, úgy, hogy én a szociológia tanszékeknek megfelelő nevezéket használtam. Fehérekről és cigányokról beszéltem, mint etnikumról, két etnikumról, nem pedig magyarokról és cigányokról. Ami tényleg, hát nem PC, finoman fogalmazva. Korrigálta aztán magát? Nem korrigálta, hanem értelmezte a nevezéket, de a lényeg nem ez. Nem kérdezett rá Rónai Egon, hogy ugyan miért más? Miért kell ezt tudni? Hogy cigány, vagy fehér, vagy hívja úgy, hogy magyar. Miért kell ezt tudni? Miért fontos tudni, hogy cigány vagy magyar? Mert az életmódjukból adódó a szegénység. Nem. A szegénység az szegénység. A nyomor az nyomor. És az az életmód, az így, vagy úgy, vagy akárhogy egy vagy állami támogatásra, vagy a gyereknek a nyomorból való kiemelésére, valamilyen módon, valamilyen segélyre, valamilyen vagy közmunkára, vagy valamire szorul. Ha cigány, akkor nem közmunka, ha nem. Ha fehér, akkor nem közmunka, ha nem. Vagy akkor mi van? Tehát egyáltalán ez miért nem magyarázta el Orbán Viktor, és miért nem kérdezett rá Rónai Egon, hogy mi az etnikai faktora a szegénységnek? Miért kell tudni, hogy cigány vagy fehér? Hogy abban a családban mély szegénység van. Miért fontos tudni? Olyan jó lenne tudni. Olyan jó lenne tudni, hogy akkor az azt jelenti, hogy a kormánynak vannak ilyen etnikai kategóriák, amiket kezel, hogy cigány családok? Meg nem cigány családok? Ez nyilván van tartva valamilyen módon? Hogy állapítja meg? Mert ha jól tudom, erre vonatkozóan nincsen nyilvántartás, hogy ki a cigány és ki nem cigány. Akkor hogyan? És mi az, amiért ez fontos? Mert a helyzet az, hogy persze, értelmezhetjük ezt úgy, ahogyan a proletárok. A cigányok, azok nagyon nagy számban élnek ebben a nyomorban, ebben a putriban. Vannak olyan fehérek, akik ebben a nyomorban, ebben a putriban élnek, kvázi cigánymódra. Vannak olyan cigányok, akik fölkapaszkodtak a középosztályba, és kvázi fehér módra élnek. Tehát tudjuk, hogy a fehér bőr, meg a középosztályosság, illetve a cigányság és a nyomor nem esnek egybe, de kurva nagy az átfedés. És a középosztályban inkább kivétel a cigányság, a nyomorban meg inkább kivétel a fehér bőr. Tudjuk ezt annak ellenére, hogy nincsenek erre vonatkozó táblázataink. Mert hogy ebben az országban élünk. Ezzel tisztában vagyunk. De abban a vonatkozásban, hogy hogyan kell ezeket a szociális problémákat kezelni, abban a vonatkozásban, hogy hogyan kell a mély szegénységet kezelni, megoldani, ezt a problémát, vagy akár csak segíteni azokat, akik ebben a nyomorban élnek, miért faktor az, hogy cigány vagy fehér? Miért faktor az, hogy ha a döngölt padlóra szülik a gyereket, akkor a gyereknek mi a bőrszíne? Mert Orbán Viktor erről beszélt, hogy nem mindegy, hát látni kell az alábontás, cigány vagy fehér. Jó, nem, ez az egyetlen alábontás, mert hát ezért van egy csomó alábontás. Az alábontások sorában ez csak egy. Mintha tudnám, mi a fasz jelent az alábontás, bazd meg. De hogy ez önmagában is, a Rónai Egon nem kérdez vissza, hogy miért fontos a bőrszíne, ha egyszer a szociológus felmérte, hogy mély szegénységben él. És mert a cigánynak annak inkább nem adunk segélyt, a fehérnek inkább adunk segélyt, mert az lemértük, hogy a segély hasznosul a fehér családban, a cigány családban meg elisszák. Viktor. És vissza se kérdez. Képzeljétek el, azt mondja, hogy az meg itt van, új kutatás szerint Hitlernek mikropénisze lehetett. De mégiscsak van egy kihívója Magyar Péter személyében. Őt milyennek látja most, hogy csomó mindenkit ugye jellemzett azért végül is? De csak olyat, aki az én táboromban van. Az ellenfelét nem tudja? Nem akarja? Nem az én dolgom. Tehát hogy jönnék én? Meg egyik, hogy jönnék én ahhoz? Látok dolgokat, szerintem más is látja, nem. Néha kénytelen vagyok a politikai csihipuhi miatt mondani valamit, nem esik jól, tehát a helyzet megkövetheti. Miért kihívó? De nem mondok én ilyeneket. Nem mondok én. Ha a méltóság, vagy a méltó minőség szempontjából akar, ha nem azért kérdezett, hogy provokáljon, hanem hogy kíváncsi arra, hogy vajon méltó-e a szóval szorúrjam, akkor kérdezze meg a feleségét, a volt feleségét. Ezt tanácsolom önnek. Kicsodát, mert mi gyorsan beszélt. A volt feleségét. Már a izének? Varga Juditot, igen. Az izének, igen. Várjál, sok van még ebből a szarból. Orbán Viktor ugyanezt kérdezi rólad. Méltó kihívó? Így kérdez a riporter, a független újságíró, a kíváncsi kérdező. Méltó kihívó? Felség. Felséges úr, 15 éve uralja hatalmas erővel Magyarországot. 15 év virágzás. 15 év fejlődés. 15 éven keresztül tartó virágkor. Orbán Viktor úr, uraság, méltóztatik-e megmondani nekünk, méltó kihívó-e Magyar Péter felséget számára? Méltó-e? Így hangzik a kérdés 15 év teljhatalom után, bazd meg. Méltó? Méltó? Vagy nem méltó? Lehetséges, hogy nem méltó? És akkor, hát, nincs más, mint Orbán Viktornak kell vezetnie tovább Magyarországot, hisz nem méltó a kihívó. Nem az a kérdés, bazd meg, hogy mit kínál Magyarországnak, vagy hogy hogy van vezetve 15 éven keresztül az ország, vagy hogy hogyan lehetne vezetve a következő 4 évben, hanem hogy hát egyáltalán ez a Magyar Péter, ez méltó? Az ön magasságos trónusa elé járulni, és kihívni önt, felség? Méltó? És Orbán Viktor azt mondja, Néha kénytelen vagyok a politikai csihipuhi miatt mondani olyan dolgokat, hogy több kell, mint egy szemöldök csipesz, vagy hogy én nem bújok asszonyok szoknyája mögé, mint maga. Néha, a legfeljebb néha mondok olyan dolgokat, amiket becsületsértőek, vagy esetleg poloskát írtok, de a csihipuhi miatt néha kénytelen, de nekem ez egy lealacsonyító, hát ne át az a feleségét, hát kérdezze a volt feleségét. A Manchester City-nek a tulajdonos nekem jó barátom. szó szerint vagy amit mondok. Ez egy, egy emirátus beli ember, egy kalud, kiváló ember egyébként. Tehát az, na, szoktam véleményt kérni tőle gazdaságról, nemzetközi összefüggésekről, kiváló ember. A Manchester City tulajdonosa, az emír, kiváló ember. Kiváló, rendszeresen szoktunk beszélgetni, nagyon jókat beszélgetünk. Hát, nem kérdez vissza a Rónai Egon, hogy Európa iszlamizációjáról szoktak beszélgetni a nagyon jó barátjával, ezzel az emírrel. Bazd meg, hogy én megkérdezem, hogy emír, építettél ebben az évben mecsetet Európába, bazd meg. Hát az emír azt mondja, hogy Viktor, hát ez az én szuverénké döntésem volt, bazd meg, nehogy már beleszólja a szuverenitásomba. Úgy volt, hogy a fociról beszélgetünk. Ez eddig egy olyan beszélgetés volt, hogy te a Manchester Cityről kérdeztél engem. Én már szívesen válaszolok. Egyébként lehet ez egy olyan beszélgetés, hogy te az iszlamizációról kérdezel, hogy a jövő héten meg visszajövök, de meg kell néznem a alábontásokat, bazd meg. Meg! Ilyen jó barátok! Hát bazd meg, lehetséges, hogy ezért van iszlamizáció? Mert ezek a kibaszott illiberális önkényurak, ezek barátságot váltanak, aztán meg állampolgárságot váltanak, és amikor kérdezi, hogy az unokatestvérem szeretne Európai Uniós állampolgárságot, akkor az Orbán Viktor mit mond a nagyon jó barátjának, az emírnek, hogy én megadom a Rogán Tóninak a telefonszámát, ő el tudja intézni? Ez a mondás, hogyha uniós állampolgárságot akarsz a Habibidnek, pusztán azért, hogy felépítsen egy mecsetet, mondjuk. Ami, hát vallásszabadság van Európában, bocsánat. Azért álljon már meg a menet, tehát azért ne tévedjünk. És ja, bekérdeznek Orbán Viktornak, akkor úgy válaszol, hogy hát azért ne keverjünk itt össze mindentel, mindennel. Bocsánat, azért lássunk tisztán. És így kezd bele, bazd meg. És most jön a cinizmusnak a csúcsa, bazd meg. Amit eddig hallottatok, az semmi nem volt. Most figyeljetek, basszátok meg. És találkoztam a Guardiolával, a meccsőt, ez eddig találkoztam a játékosoknak a felével körülbelül, mert hogy mentünk át az öltözőn. Na mostantól irigylem. Mentünk át az öltözőn, beszéltem a nagy darab hollandal, vagy bocsánat, norvéggal, aki nagyon meleg hangon beszélte a Szoboszlairól, azt mondta, hogy micsoda jó barát, mert úgy ők együtt voltak Strasbourg. Holland. És ezek milliárdos csávók, persze, tehát más világban vannak, mint mi, de amikor az öltözőben, vagy az öltözőben, gerezi, mondanám, tehát a régi világban, tehát gerozin szagom, most már nem így hívják. Ugyanaz a bűz. Hát, ott nincs mese, az ugyanaz, ott helyet kell állni. Ezek milliárdos csávók. Nem olyanok, mint mi. Úgy értem, én meg a Lőrinc. Nem olyanok. Milliárdosok, hiszen focisták, geci. Focisták. Bazd meg! Ő úgy hivatkozik, hogy ezek milliárdosok, nem olyanok, mint mi kis emberek, mint Egon meg én, mi, akik így beszélgetünk az ország dolgairól. Hát nekem van egy elég tisztességes fizetésem, ugye, mert miniszterelnök vagyok, de hát ezeknek olyan fizetésük van, hú, ezek nem olyanok, mint mi, és baszki. Megnevezi a hollandnak a nevét, majd belezavarodik, és azt mondja, hogy nem is norvég. Bazd meg. Véletlenül jól mond valamit, és kijavítja magát, mert azt hiszi, hogy a nemzetiségét mondta, pedig a nevét. Na mindegy. Ne, igen. Beszéltem ezzel a holland csávóval, norvég. Jó, nem érted, mert nem értesz a focihoz, bazd meg, nem vagy rendes magyar. Bazd meg. Van neked emír barátod? Az emír nem jó, bazd meg, emír. Milyen magyar vagy te, bazd meg? Nincs mit nézni, vége van. Oroszország is tiszta lappal érdemes át. Érdek, az elnöki rendszerekben szemben a parlamentárisokkal ott vége a faszomat. Az elnöki rendszerekben jobb, ha egyenesen beszélsz, különösen, hogyha méreted akkora, mint a mi. Mit mondott? Még egyszer kérjük. Oroszország is tiszta lappal érdemes át. Érdek, az elnöki rendszerekben szemben a parlamentárisokkal, ahol több tér van ravaszkodni, az elnöki rendszerekben jobb, ha egyenesen beszélsz, különösen, hogyha a méreted akkora, mint a minek. Oroszország egy ilyen, egy elnöki rendszer. Elnöki rendszer, és az ilyen elnöki rendszerekben, mint olyan Franciaország, az Egyesült Államok és Oroszország, jobb, ha egyenesen beszélsz. De ha nem elnöki rendszerben vagy, hanem Rónai Egonnal egy tévéstúdióban, ott lehet, hogy nem is jobb, ha egyenesen beszélsz? De várjál, nem hanem azt... hazudozhatsz, bazd meg az anyádat. De nem azt, vagy mondta, mi van? Nem azt mondta a végén, hogy a méreted? A méreted? Hát Oroszország. Oroszország. Nem a területed. Feltétlenül a faszod, de persze... De metaforikusan... Metaforikusan, értelemszerűen a faszod... Putyin nyilvánvalóan a Szibéria méretű fasszal baszik. Igen. Nyilván. Medvét. A világpolitikában. Medvét, bazd meg. A medve az, bazd meg, az, amit belelök abba, akit megbaszik. Tudod? Az a medve. Putyin bácsi elélvez, akkor nagyon sok medve távozik. Kb. Így viszonyul Putyin bácsi és Szibéria medvéhez. Értem. Na, akkor összegezd. Ez a hivatkozás, tehát hogy ez, hogy Oroszországra úgy hivatkozik, mint egy elnöki rendszerre, ahol hát nagyon erős, hát igen, ott egyenesen, mert olyan erős az elnöki pozíció, mondjuk Franciaországban, meg az Egyesült Államokban, meg Oroszországban, hát ott jobb, ha egyenesen szemtől szembe beszélsz, hát ott egy erős elnök túlsúlyos az elnöki hivatal. Bazd meg! Ez a, és a Rónai Egon nem kérdez vissza, hogy miniszterelnök úr, ön elnöki rendszerként hivatkozik egy diktatúrára. És nem kérdez vissza, hanem ezt így hagyja, hogy ez így elhangozzon, ez a szókapcsolat, hogy az ilyen elnöki rendszerekben, mint Egyesült Államok meg Oroszország. Te láttad a... Figyelj, ez közgyalázat. Ez, ami itt történt, itt a Rónai Egon, gyakorlatilag az újságírás, a független riporteri kérdezés csúfsága lett. Gúnyrajza lett. Most akkor vesd össze a Hontéval. Mikor kérdezett ilyet a Hont András, hogy méltó-e Magyar Péter ahhoz, hogy kihívja önt? Robi, azért kérdezem, mert én azt se láttam. Legközelebb nézzük végig. Nekem jó, bazd meg, nem kell dolgozni. Nézzük végig, nem láttam. Nem vagy János. Nem ám. Nem. Szóval, figyelj, a... Nekem is a Jánosról egyből, ha eszembe jut Lézer János, rögtön az jut eszembe, hogy melós. Egy melós. Melós ember. Egy melós ember. Így én úgy elképzelem, mondom, hogy meglátok, érted, egy ilyen építkezést, ahol egy ilyen melós, úgynevezett melós ember áll, és éppen támasztja az ásót, mert mindig így látni őket, különös. És akkor... Kurva jó, nekem akkora mákon van, bazd meg, amikor ilyen építkezések mellett, vagy ilyen felújítások, vagy ilyen útburkolat kiásások mellett megyek el, gondolom, ti is láttátok már, mindig bazd meg támasztja azt a szájba baszott ásót. Soha nem ásik, bazd meg. Soha. Hanem ott támasztja. Mindig bazd meg arra vezet az utam, amikor éppen a pihenőidőben van. És olyankor most jut eszembe, hogy mindig bazd meg valakire nagyon emlékeztetett ő. Az a melós ember. Hát nem a Lázár János volt, bazd meg. Hát mindig a melós ember, bazd meg. És nem a Lázár János jutott egyből eszembe, bazd meg. Csak mióta miniszterelnök úr felvilágosított erről. Én sokszor látom, hogy éppen csinálnak ott valamit. De tudod mi? Mert te gyorsan elsuhansz a kocsiddal, én meg a buszról, bazd meg, lassan ott megáll a busz. És akkor látom. És annyi ideig áll a busz, hogy ő elkezd ásni? Hát aha... Meg krampácsolnak, tudod, azzal a szarral. Érted? Na, igen, érted? Igen, az ütvefúróról beszélsz. Ütvefúróról, figyelj, de jót lehetett most prolizni, mi? A nem, jó ízesen. Lázározni. Ne tövesszük össze a célt az eszközzel. Na, tehát visszatérvén a Hontot se láttam, elkezdtem nézni, de gecire untam. és ezt meg eleve belesekeztem nézni, gondoltam, hogy ez az apu pont erre lesz alkalom, hogy akkor majd megismerem, és akkor most megismertem nagyjából, de ez egy válogatás, gondolom. Igen, igen. Voltak benne más részek? Voltak. Mesélj róla. Hitted volna, bazd meg. De mesélj róla. Hitted volna, hogy másfél órában voltak de más Robi, részek, mint ebben a mesélj. 12 percben? Mesélj arról, hogy mi volt még, mit mondtak még. Tényleg. Most már olvassál Stanislav Lemet, bazd meg, mert olvasok, attól megnyugszol. Ki van zárva? Ki van, majd a megvoltunk, megvoltunk Rónai Egon Orbán interjújával. Nem illik ide, én szeretném még ezt a témát folytatni, mert ezért nem kaptam elég információt. Szerinted ezek szerint az ATV-s Rónai Egon az lement kutyába, a Hont András meg a maga módján azért mégis tartott egy szakmai nívót. Nem láttam, Becsóra. Faszt. Az van, hogy nagyon hasonló volt a kettő, de az egyik, a Rónai Egonféle beszélgetés, az egy egész cégcsoport nevében előadott rituális fegyverletétel volt. Ez egészen más volt, mint annak az öt médiának a amit a MOL pénzből finanszíroz. A PR interjúja, ami az ki eleve úgy jött létre, tehát akárhogy is az ATV a maga jogán jött létre. Ennek megfelelően kellett egy olyan interjú, amelynek a keretében demonstratíven meghódolnak a nemzeti együttműködés rendszerének. Az öt médiának, mivel hogy eleve egy fideszes oligarha tartja ki, nem volt szüksége ilyen hűségdemonstrációra. Érted a különbséget? Igen. Ez azt jelenti viszont, hogy a RTL Klub maradt az utolsó ellenzéki médium a televíziózásban. Inkább hívjuk úgy, hogy a híradója. Aha. És a, vágom, és az ATV-nek annyi meg, mint egy Bambi. Vége, mint a botnak. Ugye ezt mondod? Azt gondolom, hogy igen. Van még egy ilyen gyurcsányista kriptodékás szerkesztőségük, hogy civil a pályán, de igazából tényleg senki nem nézi. Már az meg, amióta nincsenek DK szavazók, azóta senki nem nézi. Na, ez jelez-e valamit? Hát azt jelzi, hogy most a hagyományos orgánumoknak gyakorlatilag mindegyikét belélegzi a NER, de az internetet nem tudja belélegezni, sőt, meg keresztbe is állt a torkán, tekintve, hogy már nem tudja megfizetni sem a Metát, sem a Google-t, hogy juttassa el a tartalmait oda, ahova akarja. Jó, egyébként... Már pedig erre hozta létre magát a megafont. A jobb országokban az... letiltják. Kínába, Fehér-Oroszországba. Vannak ilyen módszerek. Hát arra hozta létre a megafont, hogy azokat a tartalmakat állami pénzből eljuttassa a felhasználókhoz. Most amióta nem lehet eljuttatni ezeket a felhasználókhoz, a megafon influencerei már nem influencerek többé, hanem csak olyan sajtókegyencek, akikre lófasz nem kíváncsi. De hát most bazdmeg, milyen tétje van kinyalni a hatalom seggét? Tehát most ezt miért nézi valaki pusztán azért, hogy az idejét eltöltse? Már nem, tudom egyébként, hogy ki mond, a Rogán vagy a Lázár, valamelyik ilyen főmufti mondta, nem most, még faszom két éve vagy három éve, hogy liberális sajtófölény van Magyarországon, de már több mint 10 éve ők voltak, és már az egész állami médiát leuralták. De igen, leuralták. És akkor én akkor azt mondtam, hogy bizonyos értelemben igaza van, mert 10 NER sajtó olyan, mintha 1 NER sajtó lenne. 100 NER sajtó olyan, mintha 1 NER sajtó lenne, mert ugyanazt látod benne, és a liberálisoknak ilyen értelemben több médiumuk van. Érted, amit mondok? Mert ott vannak árnyalatok. Vannak viták. Bazd meg, még mindig vannak hírek. Egy NER sajtótermékben nincsenek hírek. Vélemény van, de az sem vélemény, hanem az micsoda. Hazug propaganda. Ez olcsó frázis. valami szakszerűbbet. Én most már szakember akarok lenni, érted? Megirigyeltem Rónai Egon újságíró pályáját, érted? Tehát, hogy valami vélemény, álvélemény, véleménynek álcázott... illiberális narratíva. Na, ő a szakember, bazd meg, nem én. De hogy izé, teljesen oké. Okay. Na, és akkor figyelj, most azt hiszi a Fidesz... Na, két kérdésem lenne. Mert ezt tárgyaljuk végig, tényleg szenteljük most már a maradék időt ennek, mert már amúgy sincs sok, és más témában már ne kezdjünk bele, akkor legyen teljes ez az egész. Hogy rá a faszom ér rá. Tehát, hogy figyelsz, Robi? Figyelek. Lehet, hogy ez egy aggasztó jel arra vonatkozva, ezek a fegyverletételek, hogy itt sokan pontosan tudják előre, hogy a NER marad bazd meg kurva sokáig. Honnan tudják? Most, ha valamikor nem lehet tudni, az most van. Ezt nem lehet tudni. Trump. De ez nem garancia, semmire. A fasz nem. Két világhatalom tartósítja itt az Orbánt. Igen, de ez még mindig egy vallás. Vallásos hit abban, hogy ők világhatalmak, tehát majd megoldják. Hogy azt nem tudjuk, de hát kurva okosak, titkos szolgálataik vannak, kurva nagy befolyásuk van, meg birodalmi erejük van, aminek önmagában van egy gravitációs ereje. Tekintélye. Majd megoldják. Ők majd megoldják. Ez, amit most felsoroltál, ez pont elég, bocsi. Igen, de... Ismered a magyar választót? Jó, meglátjuk. Nem tört össze. Majd meglátjuk. Meglátjuk ezt. Lehetséges, hogy úgy lesz. Minden esetre, amikor... És most visszatérnék a legutóbbi apu témájához. Amikor Tölgyesi Péter bemegy Gulyás Mártonhoz, és nem azt mondja, amit az ellenzéki közvélemény hallani akar, akkor Tölgyesi Pétert meglincselik. Pusztán azért, mert Tölgyesi Péter úgy értelmezi a helyzetet, hogy a meccs nem lefutott. Ki? Van pofája Tölgyesi Péternek, akinek az eposzi jelzője az, hogy józan. Ahogyan a Odüsszeusznak az az eposzi jelzője, hogy a leleményes, úgy a Tölgyesi Péteré az, hogy józan. Ő soha nem hagyja magát az ideológiai elfogultságtól befolyásolni a véleményét illetően. Az ő erkölcsi vagy szellemi elfogultságát az jelzi, hogy hol nyilatkozik meg. Az a tény, hogy ő a Partizánba megy be, és nem a Pesti srácokhoz, meg nem az Origóba, és nem az Indexhez megy be, ahova Fugelevelin, az jelzi azt, hogy Tölgyesi Péter alapvetően milyen érzelmi hangoltsággal szólal meg. De ez nem szivárog át az értékítéletébe, mert józan. Mert akinek megváltoztatja az értékítéletét, meg az analízisét, meg az értelmezését az, hogy ő amúgy mit óhajtana, vagy ő neki mi a meggyőződése, vagy hogy a gyerekkorában a szüleitől milyen kultúrát, meg milyen ideológiát tanult, az nem józan. Arra mondják azt, hogy hívő. Arra mondják azt, hogy lázas ideológiai elfogultsága van. A Tölgyesi Péternek nincsen ilyen. És bement a Gulyás Mártonhoz, és Gulyás Mártonnál elmondta, hogy bocs, de a meccs nem lefutott. Még a Fidesz is nyerhet. Lehet úgy. Lát aggasztó jeleket a Tisza oldalán. És amit a kommentfalon kap ezért, az valami pusztító. Hadd olvassak fel néhány kommentet, kérlek. Jó. A fiatalabb hallgatók, nézők kedvéért. Tölgyesi Péter 1998 és 2006 között a Fidesz parlamenti képviselője volt. A párt országos listájáról jutott be. Sokak szerint Tölgyesi feladata volt a maga tekintélyével szalonképessé tenni, legitimálni a Fideszt és Orbánt magasabb, értelmiségi, intellektuális, politikai körökben. Annó a 444 Borízű Hang podcastjában Bede Márton remek megfejtést adott a Tölgyesi jelenségre, próbálom pontosan idézni. Hogy mit kell a Tölgyesi megnyilvánulásai mögé, mindig oda gondolni, vagy tisztában lenni vele. Sajnos ez a gondolat, amit most elő fogok vezetni, nem tőlem származik, hanem az interneten olvastam. Azért kell a Tölgyesinek kényszeresen dicsérnie az Orbán kvalitásait, mert különben be kéne ismernie, hogy őt jól beszopatta egy hatalommániás, szélhámos pszichopata azzal, hogy üljön be a frakciójába, mivel a Tölgyesi ezt beismerni nem akarja, ezért neki mindig arról kell beszélnie, hogy az Orbán az egy mekkora arc. Egyébként nyilván Orbán Magyarországon egy tehetséges politikus, ezt senki nem vonja kétségbe, de amikor Tölgyesi Orbán dicséri, akkor ez vastagon benne van abban, hogy ő amikor SZDSZ által megsértve átpártolt a Fideszhez, és ezzel a nevét adta Orbán Viktor felemelkedéséhez, az lehet, hogy egy picit tolt az Orbánon, ha nem is százalékokat az urnáknál, hanem azzal, hogy őt elfogadták olyan körökben is, ahol korábban nem fogadták el, ebben segített Tölgyesi neve. Tölgyesi utána beült a parlamentbe, és 8 évig egy büdös szót nem szólt, és általában nem csinált semmit azon kívül, hogy fölvette a parlamenti képviselői fizetését. Hát utólag ez nyilván a Tölgyesiben is okoz némi diszonanciát. Hogy hát ő Orbán Viktornak a felemelkedésében, sőt nem is a felemelkedésében, hanem a kvázi a partvonalon kívülről visszahozásában szerepet játszott. Ezért, mivel ő ebben szerepet játszott, ezért neki muszáj dicsérnie Orbánt, mert különben ő a saját gyarlóságával lenne kénytelen szembenézni. Szerintem ez mindig gondolt hozzá Tölgyesi Orbán dicséretéhez, amikor ilyenekkel találkozol, írja a Borízű Hang. És miért? Mindez miért? Mert a Tölgyesi valami olyasmit mondott, ami nem tetszik a kommentelőnek, amit nem akar hallani, mert elbizonytalanítja, vagy fél attól, hogy az majd árt. És a helyzet az, hogy ez a komment, ez nem tartalmazza azt, hogy 98 és 2002 között, amikor Orbán Viktor miniszterelnök volt, és amikor Tölgyesi Péter Orbán Viktornak a frakciójában ült, Tölgyesi Péter a Népszabadságban jelentetett meg cikkeket, véleményírásokat arról, hogy mi a kritikai narratívája az Orbán hatalomgyakorlásával szemben, aminek a nyomán Orbán Viktor a következő 2002-es országgyűlési listájára már nem rakta föl. És akkor ott véget ért Tölgyesi Péternek a karrierje a Fideszben. És korábban ugyanígy kritizálta az SZDSZ-t, akkor, amikor az SZDSZ-szel volt problémája, de ez már nem került bele ebbe a véleménybe, hanem hogy ő benne volt a frakcióban. És hogy akkor ő ott a frakcióban sokat tett azért, hogy Orbán szalonképes legyen. Ez a narratíva Tölgyesivel kapcsolatban. Minden Tölgyesi Péter interjú előtt reménykedem, hogy nem fogok Orbán Viktor tartalmas és strukturált beszédéről, okosságáról, globális ismertségéről hallani, szemben az internetes poénokban elvesző Magyar Péterrel, aki nem bír államfői kvalitásokat megcsillantani, hogy el tudja látni a magyar miniszterelnök elképesztően nehéz feladatait. És azt is megtudhatjuk, hogy Magyar Péter többet ígér, mint Orbán Viktor, viszont nem fogja tartani Orbán Viktor ellentétben majd, amit ígér. És dehogy is szedi vissza hónapokon belül azt, amit adott. Egy hang nem esik a pofátlanul szoros orosz-magyar barátságról, a kifosztott Magyar Nemzeti Bankról, az elkutyavetyélt műemlékekről, és arról a rengeteg pénzről sem, amit az Európai Uniótól kaptunk. Nyilván nem azért, hogy sereghajtóvá váljunk 20 év alatt. Nincs szó a szövetségeseink elárulásáról, de van szó Farage-ról, az autokrata jobboldal globális előretöréséről, stb. Tehát van egy csomó minden, amiről szeretne hallani az egységsugarú kommentelő. És nem hall. És mást hall. És akkor bazd meg le kell számolni. Akkor bazd meg neki kell esni a Tölgyesinek. Aki olyan kormányt támogat, ami 15 év korlátlan hatalommal rendelkezve szinte mindenben a legutolsóvá tette hazánkat az EU-ban, ahol aljas módon büntetlenül lehet gyerekeket molesztálni, 100 milliárdokat lopni és piros szőnyeget terít ki Moszkva meg Kína felé, az vagy a rendszer haszonélvezője, vagy szellemi fogyatékos. Sokan vannak ilyen szellemi fogyatékkal élők, meg haszonleső elvtelen csinovnyikok, de azért reménykedjünk már benne, hogy a többség nem lesz annyira elnéző egy tolvaj maffia módszerekkel működő vezetéssel szemben, mint Tölgyesi. Leketyegett a Tölgyesi órája, már szenilis és képtelen túllépni azokon az elavult toposzokon, amiket egy másik világból hozott. Kifacsart múlt századi, aki valamiért előadja az okoskodást, amit tévesen szűk benyomások buborékja alapján gondol. Pont olyan, mint amilyen hatást kelt a beteges gesztikulációja. Mintha valaki önmagát mentegetné és önmagát szeretné meggyőzni. Néha megértem Magyar Pétert, ahogy a független sajtóról beszél, kiváló alapanyagot adtál Marci a Fidesznek. Már neki futtatták ezt a vén bolondot a médiában. Na nem, mintha bárkit is befolyásolna ez az interjú, de azért megint onnan jött a kritika, ahonnan nem várná az ember. A kritika. A kritika. Onnan jött a kritika, ahonnan nem várná az ember. Hogy a kritika, ez a fogalom, ez pejoratív lett. Tudod, a kritika az rossz. Rossz kritika. De akkor mi a bajuk a Fidesszel? Most a Mázeltov. Ruf Bálint pont ezt mondta tegnap kicsit szofisztikáltabban. Nem kell helyet adni az ilyen kreténeknek, mert a kormányváltást hátráltatják. Majd 26-ban hívjátok meg, májusban ezt a faszt. Az meg, hogy konkrétan van videó, ahol tűpontosan látszik, hogy legalább kétszer annyian voltak a Hősök terén, és ezt elhazudja, ott azért már felvetődik valami rossz indulat is, amit amúgy eddig nem feltételeztem a bácsiról. 10 percig bírtam hallgatni. Ilyen Orbán felszopást még a mondénerekről sem hallok a podcastjaikban. Gulyás Marci ultragáz volt, hogy hagyta mondani Tölgyesi érzésein az Orbánék által elrendelt helyezkedésen alapuló fasságait. Hogy hagyta. Gulyás Márton a felelős azért, hogy hagyta Tölgyesit beszélni. Bazd meg! Gusztustalan, gyomorforgató volt hallgatni ezt, egykoron többre tartottam. El sem merem képzelni, mennyi populista, Orbán támogató baromságot mondott a többi blogban, ahol külpolitikáról volt szó. Tölgyesit felvásárolta a Fidesz, törlik a seggét rendesen, így kell kezelni ezt a hazaáruló patkányt. Megfáradt, gerinctelen, vén öregember lett, az utolsó vele készült beszélgetéshez képest is. György Péter és Tamás Gáspár Miklós ráhányt volna a képernyőre, ha ezt látja. Majd felgyújtotta volna a Partizán stúdiót. Dicsőség a Hősöknek és a független értelmiségieknek. Béke poraikra. Egyre inkább azt érzem, hogy Tölgyesi Péter a Hont András Ceglédi Zoltán által vitt állellenzéki vonalnak egy fokkal intellektuálisabb változatát próbálja előadni. Tölgyesi vállalhatatlan lett. Én a nemzetközi elemzésnél egyszerűen ledobtam az égszíjat. Eddig is leírtam sokszor, hogy Tölgyesi rettenetesen elfogult Orbánnal, már-már manipulatív. De itt azt a részt már meg sem hallgattam, mert amiket az elején Trumpról elmond, nos, az több, mint szürreális. Trumpról azt gondolni, hogy szalonképes, hogy átfogó tervei vannak, hogy elitellenes, nos, ezek teljes alap nélküli fantazmagóriák. Itt tények sorozata mutatja, hogy szó sincs tervszerűségről. Az, hogy Amerika nem futott szakadékba, mindössze annak köszönhető, hogy az apparátusa valamelyes Trumpot tudja manipulálni a maga gyerekes módján. Szóval lehet Orbánnal elfogult vagyok, és én nem látom jól, hogy egy orosz csatlós spindiktátor gúnyájába bújt Pancser maffia vezér, de Trumpról elmondottak, meggyőztek, hogy Tölgyesi egy nagyon ügyes szélhámos, aki propaganda lájtot nyom. Na most Tölgyesi Péterrel kapcsolatban nekem kétségem nincs afelől, hogy ő neki mi a szellemi, érzelmi álláspontja. Hogy ő miért a, ugyan miért a Partizán stúdiójába megy elemezni. Azért a Partizán stúdiójába megy elemezni, amiért az Orbán első ciklusa idején a Népszabadságba írta meg a véleményét fideszes képviselőként. Tehát a Tölgyesi Péternek az erkölcsi integritását kétségbe vonni pusztán azért, aki az egyik, tudod, tényleg az egyik kikezdhetetlen jellem az elmúlt 35 év közbeszédében és köznyilvánosságában. Pusztán azért, mert nem azt mondja, amit a kibaszott aktivista hallani akar. Ez a rémálom, hogy ennyi, tudod, ennyi Fidesz-bérencnek lenni, meg szenilis fasznak lenni, hogy az meg mondasz valamit, amit ő nem szívesen hall. Pusztán azért, mert úgy látod. És te neked ki kéne őt szolgálnod véleménnyel, és hogyha nem, akkor fideszes geci vagy. Ez félelmetes. Ez kurva ijesztő. És szabadjon már kritikát megfogalmazni, és ettől függetlenül meg akár a partizánba bemenni, és akár a partizánban érvényesíteni és képviselni a magad jobb meggyőződését az Orbán rendszerrel szemben. Nagy Attila Tiborról mi a véleményed? Őt szidják még így Tölgyesi mellett. Nagyon más kávéház, mint a Tölgyesi. Miért? Maradjunk ebben. A Tölgyesi Péter az ahonnan én nézem, a Tölgyesi Péter az elemez, a Tölgyesi Péter az értelmez, a Tölgyesi Péter az józan, és a Tölgyesi Péter az nem spekulál és nem ravaszkodik. Az az őszhajú csávó meg igen? Hát ott én érzek egy bizonyos, hát hogy mondjam, valami olyasmi bukét érzek, mint amit a Hont András meg a Ceglédi Zoltán kapcsán érzek. Annyira egy, nem. Van egy ilyen érzésem, talán annyira nem. De készen állok felülvizsgálni az erre vonatkozó álláspontomat, amennyiben rám cáfol a barátunk. Tehát én nem könyveltem előtt. Én egyébként nem nekem kicsit ellenszenves, de csak a tájszólása miatt. Tehát amúgy nem, semmi. Ezt tőled nem vártam volna. De én már ilyen izé lettem be. Urbánus vagy? Teljes mértékben. SZDSZ-es lettem. Na, Robikám, jó volt, nagyon jó volt, köszönöm. Lejárt kicsit néző voltál, igaz? Lejárt milyen érzés? Műsoridő. Nem néző, nosztalgikus volt. Ez az időszakja az apunak, amikor folyamatosan csillag születik, és egyfolytában pofázta végig, én megültem, és néha beleszóltam, és akkor kimentek, csak most nem mentetek ki. Úgyhogy számomra rendkívül nosztalgikus volt, köszönöm szépen. És akkor a verset már gondolom nem olvasol, vagy hoztál valami verset? Nem hoztam verset. A faszom hozott. Nem, nincs vers. Tehát mondjál még valamit záró akkordként, és akkor búcsúzzunk el a közönségtől, mert lejárt a munkaidő. Tehát a stoppoló óra már, még 5 perc még. December 10-én Győrben fogunk apuzárási turné keretében apu rendezvényt tartani. Vásároljatok jegyet. Értelemszerűen sokkal a jobb, MÁV járataira. Sokkal jobb Orbán interjút fogunk ott végig. Pontosabban Robi ott végig elemez egy... És amikor... A Hont András Orbán Győrbe a Hont András Orbán interjúját végig elemzi Robi. Én is eljövök, láttok engem, iszom a sört meg az unikumot. Addig is jó. Az inga mindannyiunk felett, a polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Jó, ez volt a...